Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbnâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu alâ şefî'i zunûbnâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربimiz تبارك وتعالى صفر عند يرتجابت شلرده cümlemizi muhafaza eylesin. Belalara karşı Rabbim Hazreti Kur'an'ın ayetleriyle siper almamızı nasip eylesin. Amin. Sabah akşam vakitlerinde virtlerimize, zikirlerimize, okuyacaklarımıza devam etmemizde kolaylıklar ihsan eylesin. Amin. Zikrinden gafil olanlardan olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Evvela bir husus duyuracağım. Onu sonra kaynamasın diye baştan. Ruhul Beyan tefsiri biliyorsunuz. Alaaddin Efendi babamızın olsun, Efendi Hazretlerimizin olsun, elinden düşürmediği bütün vaazlarını ondan tefsir dersi takip ederek yaptığı bir tefsirdir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eseridir. Tabi o zaman da bu esere çok itiraz ettiler. Osmanlı zamanında, yani bundan 300 sene kadar evvel, 1100 küsurlarda tabi Osmanlı'nın bütün beldelerine bu yerleşmiş idi. Bütün alimler, vaizler ondan ders yapıyorlar. Çünkü acayip ilimler toplamıştı. Çok da eser yazmış. 100-200 tane de eser yazmıştı. Tabi Ruhul Beyan en büyüklerindendir. Yani hacim olarak da en büyüklerindendir. Kıymetli eşi, yani taaccüp edermiş. Bu kadar kitap nasıl çıkıyor, nasıl yazıyor? Yani çünkü çok ibadet yapıyorlar. Çok ibadet yaptıkları için ibadetlerine baş olmaz. O kadar ibadet yaparken bu kadar kitap cem olmaz. Çünkü ilimle uğraşmak meşgul eder yani. Kaynak bakacaksın, onu bakacaksın, bunu anadan doğma hoca değilsin ki yani. Ya bu şimdi bu kadar ibadet, bazı günde bir hatim yapıyor, günde iki hatim yapıyor. Günde iki hatim yaparken dünya kadar kitap yazıyor. Günde iki hatim ne demek yani? Günde bir hatim ne demek? Bizden birimiz günde bir hatim yapmaya kalksak, farz namazı kılıp peşine hemen devam etmemiz lazım. Arada yemek bile yemeyiz günü yetiştirmeye. Günde bir hatim nasıl yetişecek? E şimdi bu zatların işleri böyle. Efendim, sabaha kadar ibadet ediyorlar. Ondan sonra hanımı da merak edermiş. Bu kadar eser de nasıl meydana çıkıyor falan. Sonra çilehanesi var orada. Bursa'da İsmail Hakkı Tekkesi diye geçer. Camisi orada, kabri de orada. Giderseniz mutlaka ziyaret edin. İşiniz gücünüz İskender yemeğe gidiyorsunuz ya. Ne biçim adamsınız? Bir İsmail Hakkı Hazretlerini ziyaret etmiş. Belki de değilsiniz. Sifta yoktur belki de. Ondan sonra yanda çilehanesi de vardı. Şimdi duruyordur herhalde, ben duruyor biliyorum. Oraya girdiğin zaman hep ibadet yaparmış orada. İşte hanımı da kapının anahtarın deliğinden bir bakmış yani. Bakmış ki 20 tane İsmail Hakkı var. Hepsi yazıyorlar. Ya bunlar ebdel dediğin zaman, işte ebdel kendi bir işe, vazifeye giderse yerine bedelini koyar yani. Ebdel, kırklar oradan geliyor. Bir de bakıyorsun yani onların hakikaten işlerine kimse yetişemez. ilimlerine de yetişemez, amellerine de yetişemez, ihlaslarına da yetişemez, teliflerine de yetişemez, tasniflerine de yetişemez. Bu bir berekettir. Mevla bereket verdiği zaman adamın ömrüne, adam 500 sene yaşar, boşuna yaşar. Adam 55 sene yaşar. İşte İmam Gazali Hazretleri kaç yaşında vefat etti? 55 yaşında. Koca İmam Gazali'nin vefatı 55. Yaşı 55. Tabii 6. asrın müceddididir. Hicri 6. asrın müceddididir. İtikatta, fıkıhta, amelde, ihlasta, tasavvufta bütün yolları döşemiştir yani. İmam Gazali Hüccetül İslam olmuş. Yani onun da eserlerine baktığınız zaman ömrüne vurmuşlar işte. Çocukluğu dahil yani. Çocukluğu, hoş doğar doğmaz alim değil idi. Yazacak melekeye muktedir değil idi. Fakat bütün ömrüne vursalar günde 10 varak yazmış olması lazım. Günde 10 varak. Varak dediğin zaman şimdi mesela o el yazmalar biliyorsunuz böyle varak hesabı. Onu çözdüğün zaman oradaki bir varak 3-4 sayfa ediyor şu an. Yani günde 10 varak. Demek şimdiki hesaplan. Hele bir de puntoyu büyütürsen, kitabı da şişirirsen falan bayağı bir 5-10 sayfa eder. Günde 10 varak. 10 varak ne demek? 30 sayfa hemen hemen şu andaki sizin anladığınız dilde. 30 sayfa düşüyor. Günde. Ama bunun çocukluğu nerede? Talebeliği nerede? Okuması nerede? Yemesi içmesi nerede? Bir de tabii son zamanda da tamamen tasavvufa geçti. Kısaca bir malumat vereceğim yani başında kitabı mukaddesine başlarken inşallah. Şimdi İsmail Hakkı Efendi'den niye anlattım? Ruhul Beyan sahibinin bu eserine o zaman bazı işte alim geçinenler itiraz etmişler. Bunda içinde de tasavvufi şeyler çoktur. Üftade Efendi'nin tarikatine mensuptur. Bunlar tarikat celvetiye deniyor. Üftade Efendi'nin yani demek Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin şeyhi oluyor. O Bursa'dan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri burada Üsküdar'da. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. O silsileden geliyor yani. Ruhul Beyan sahibi. Efendim. Onun da şeyhi Kıbrıs'ta. Değil mi? Kutup Hazretleri Atpazari miydi? Kutup Osman Atpazari diye biliyorum. Kıbrıs'ta da ziyaret ettim onu. Onu da sürgün etmişler yani. Osmanlı zamanında da işte bazı sürgünler öyle Evliyaullah'a da oluyordu. Bazı eşkıyaya da oluyordu, evliyaya da oluyordu. Çünkü Efendi Hazretleri hep öyle der yani. Hükümetler isterse Osmanlı'da da olsa etkili insanlardan korkarlar. Etkili insanlardan korkarlar. Bir de kalabalık toplaşmasını hiç istemezler. Kendileri toplarlarsa başka. Ama başkaları bir kalabalık toplarsa ötleri kopar derdi Efendi Hazretleri. Bu derdi Osmanlı'da da böyleydi. Çünkü yani yönetim ürkektir yani. Yönetim tedirgindir devamlı. Bir şey olur mu, bir şey olmaz mı falan. Onun için bakarlarsa bir adam çok cemaat topluyor, şudur budur falan, çok etkisi var falan. İşte bizi ne yaptılar? Attılar içeri yani. FETÖ'cüler. E niye attılar? İşte etki var diye attılar. Baklar tesir var yani. Milleti etkiliyor. Bu etkiden dolayı attılar işte diyorum. Onlara ne sövenler vardı, papaz diyenler vardı. Onlara bir şey yapmadılar. Niye? Dosya masrafına değmez diye. Adam zaten kendi konuşuyor, kendi dinliyor diye. İşte bizim dosya masrafı kurtardı bunları. Maliyetini kurtardı bizim masraf. Ondan sonra böyle oldu. Şimdi onun şeyhi de işte sürgün oldu. Neyse. İsmail Hakkı Efendi Hazretleri de efendim bu eseri verdi. Bütün Osmanlı coğrafyasına da yayıldı. Allah bir bereket verdi. Herkes Ruhul Beyan okuyor. Yani çünkü bir ayeti açtığın zaman içinde çok malumat buluyorsun. Arapça. İşte tercümeler de yapılıyor şimdi. Tercüme hiçbir zaman aslı gibi olmaz ama işte ehil ellerde yapılırsa yine bir şeye fayda eder. Hal böyle olunca işte kıskançlıklar oldu. Ulema zümresinde de hasetlik, kıskançlık çok olur yani. 10 çuvalmış hasetlikte, 9'unu hocalar almış ya. Bölüşmüşler etmişler, 10. çuvalı da gelmişler almaya. Millet demişler bir çuval da bize bırakın ya. Bir de biz de birbirimizi kıskanalım yani. Hepten biz de dumura uğratmayın falan. Damarsız gibi olamayız demişler. Halk öyle demiş yani. Onun için halkın kıskançlığı az olur. Hocaların birbirini kıskanmaları çok olur. Ama hak yolda olanları konuşuyorum ha. Batıl yolda olanlar hiç söylemiyorum. Onlar zaten hoca değil ki ne. Şeytanın adamlarını konuşmuyorum. Hak yolda olanlar da birbirine uğraşırlar yani. Böyle bir şeyler vardır. O zaman Şeyhülislam'a çıkmışlar. Şeyhülislam'a demişler ki, dönemin Şeyhülislam'a işte, belki biliyorum Şeyhülislamlar da çok uzun ömürlü olmaz. İşte hükümetle işi olanlar yine böyle. İsmail Ağa Hazretleri, Şeyhülislam İsmail Efendi, İsmail Ağa Camii'ni yaptıran orada yatan zat bize 1,5 sene kadar Şeyhülislam'da kaldı. Çünkü o çok sağlam fetva verilmiş, öyle en ufak taviz vermezmiş. İşte Türkçe taviz vermeyince de bazı kere değiştirirler adamı. Yani Şeyhülislamlarda böyle 20 sene, 30 sene yapan birkaç tanedir. Ebu Suud Efendi gibi falan. Geri kalan Şeyhülislamların süreleri az olur. İlk baştakiler uzun süreli. Şimdi dergiyi takip ediyorsanız, Hasan Kudu Hoca yazıyor. Değil mi? Bu akinde kim var? Sadi Çelebi Hazretlerini yazmış. Yeni dergi çıktı. Yeni dergi çıktı. Sadi Çelebi Hazretlerini yazmış. Kazı Beyzavi Haşiye yazmış. Müftü Sadi Çelebi dediğin zaman işte Ruhul Beyan'ın hepsini aldığı kaynak. Sadi Çelebi Hazretlerini yazmış. Bunlar efendim büyük zatlar. Büyük Şeyhülislamlar. İşte o zaman Şeyhülislam'ı da kimse Şeyhülislamların hepsi allamedir yani. İlimde zirve olmayanı zaten Şeyhülislam yapmazlar. Şimdiki gibi öyle torpille, morpille, şunun adamı, senin adamı, bunun adamı, ocu, bucu, diyalogçu, bilmem neci, abantçı, işte efendim arkası sağlam, NATO, FETÖ falan olanlar Diyanet Reisi oluyorlar, bakan falan oluyorlardı ya. Yani bunlar ilmine göre olmuyordu hoş bu sonunda. Bardakoğlu ilminden dolayı mı oldu yani? Mehmet Görmez ilminden dolayı mı oldu? Herkes bir sebeple oldu yani. Ama Şeyhülislamlıklar öyle değildir. Hakikaten ehliyet ve liyakat, ilimde zirve olması şarttır yani. Ama tabii bazı adam dik kafadır, ondan baş edemez. Hükümet, padişah da hoşuna gitmez falan. Bazı öyle dik kafa Şeyhülislamlar da olabilir. Yani değiştirilebilir. Ama değiştirirse de ondan aşağısı gelmez, merak etmeyin. Çünkü neden? Alternatif çok. Anlatabiliyor muyum? Şu anda bir tane bile bulamıyoruz ki alternatifini arayalım yani. Elde cepte bir tane yok. Hani ki desen bu yanlış yaptı, aynı seviyede ilimde bir adam daha bulalım. Bir tane bulamıyoruz ki alternatifini bulalım. Fukara piyasası yani, bitmiş. Bitmiş bir dönemdeyiz. Böyle uğursuz, hayırsız bir şey daha gelmedi. Zaman gelmedi yani. Tabii her gelen geçeni aratacak. Önümüzdekiler de daha şerli olacak. Allah daha şerlilere kavuşmaktan muhafaza et. Kavuşursak da, yaşarsak kavuşacağız. Hadis-i şerif kesindir. Her gelen geçeni aratacak. Hatta telkav rabbek. Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen geçeni aratacak. Rahmet okutacak yani. Bu hadis sahiptir. Onun için bundan geri iyiye dönüş aramayın. İyiye dönüş aramayın. Artık ne kadar yaşarsak. Ancak şuna dua edelim. Ya Rabbi, biz sana kavuşuncaya kadar bizi ehli sünnetten ayırma. Amin. Amin. Hangi şerli dönem gelse de bizi şerre uydurma. Amin. Hakkı hak göster, ittibanı nasip eyle. Amin. Batılı batıl göster, içtinabını nasip eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi sellem. Amin. Bu böyle. Tabi o dönemde de Şeyhülislam'a müracaat etmişler. Bunu ben Efendi Hazretlerinden dinledim. O da Alaaddin Efendi Hazretlerinden dinledi yani bu meseleyi. Sonra kaddesallahu esrarul aliye. Demişler Şeyhülislam'a, ya bu İsmail Hakkı Efendi bir ruhul beyan yazmış. Bunda acayip işte şeyler var, kıssalar var, şunlar var, bunlar var. Acayip hadisler geçiyor, acayip rivayetler var falan bir şey. Yani biz aramızda bir heyet kurduk demişler. Bu heyete göre demişler, bu kitabın yakılması lazım. Biliyorsunuz İmam Gazali İhya-ül Ümmiddin'e de yakma fetvası çıkarttılar. Bu oluyor yani. Sıkıntılı iş. Şeyhülislam da Allame-i Cihan tabii o dönemin 300 sene evvelki Şeyhülislam da. Demiş ki ben bunu bir inceleyeyim demiş yani. Ben tam demiş vakit bulup da teferruatına bakmadım demiş. Sen şimdi benden fetva istiyorsun. Yakma fetvası bütün memlekette yani yaktıracağız. Bu kolay bir şey mi demiş ya? Ben bunu bakmadan nasıl sana size? Sizin heyetinize ben güvenemem ki. Şeyhülislam bunun üzerine incelemiş. Kendi de bir heyet buna kurmuş. Baştan sona Ruhul Beyan'ın tefsirini incelemişler. Sonra efendim, nereden kesildi ses? He? Ha. Benimkiden mi kesildi? Tamam, benimki dursun da siz ne yaparsanız yapın. Ondan sonra yanarım şimdi birazdan ben şey hararetli adamım. Ondan sonra yok onu açma. O çok gürültü yaptı ya. Benim kafam şişirdi. Ya bu yeter bana da benimkini aç. Kapalıysa. Ondan sonra incelemeler neticesinde çağırmış şeyi. Efendim bu arzuhal veren çünkü Şeyhülislamlık resmi makam çünkü oradan resmi bir şey çıkartmadan kendi kafasına kalkıp iş yapamazlar. Ne kadar hocalar toplansa da yani onu yapamazlar. Onun için oradan cevap beklemişler. O da onları çağırmış, huzurunu almış. Demiş ki biz bu kitabı baştan sonuna kadar inceledik demiş. Kaç bin sayfadır yani? 4 cilt Osmanlı matbaasını, Matbaa-i Osmaniye'de basılan bir 4 cilt var. Bir de 10 cilt var. Bir de Bulak'ta basılan 6 cilt var. Yani benim şu ana kadar gördüğüm Ruhul Beyan baskıları Osmanlı dönemindekiler, şimdiki bu 10 ciltler offsettir yani zaten. Osmanlı dönemindeki kitaplar yani 3 baskıdır. Bu yani işte bakılsın yani 3000 sayfa, 4000 sayfa vardır. Sayfalarda böyle büyük büyük satırlar. Ben demiş bu tefsirin tümünü inceledim, baktım. Bir tane yanlış bulamadım demiş Şeyhülislam. Siz demiş, şimdi size desem ki bir sayfa yazın şu mesele hakkında demiş. Bir sayfada 8 tane yanlışınızı bulurum sizin demiş. Hoca olmuşsunuz demiş be. Yani bir mevzuda fıkhi, akaidi, tasavvufi bir mevzuda bir sayfa yazın ya desem 8 tane yanlışınız. Niye de 8 dedi bilmiyorum. 8 tane yanlışınızı bulurum demiş. Şurada demiş binlerce sayfa adam yazmış. Yanlışını bulamadık demiş ya. Hadi gidin işinize demiş ya. Ne yakılmasın. Daha da fazla dağıtacağız demiş. Ondan sonra işte bazı kere aksi çıkışlar zıttına döner. Aslında işte bu kıskançlıklar kıskanç insanın aklı gitmiştir. Aklı başında olsa ben mesela reddiyeler yapıyorum işte Mustafa Öztürk'edir, Mustafa Karataş'adır, Mustafa İslamoğlu'nadır, Mustafa Öztürk'edir. Amma da Mustafa var ya. Ve innehum indena leminel Mustafeynel eşrar. Yani ayette diyor ya leminel Mustafeynel ehyar. Onlar bizim katımızda hayırlı Mustafa'lardandır. İşte bunlar da eşrardan Mustafa'lar. Böyle başa 4 tane Mustafa saydık hemen şu anda. Yani şimdi ben hiç kimseyi kıskandığımdan reddiye yapmam. Şu anda 10 sene reddiye yaptığım adam ehli sünnete dönüp bir ehli sünneti teyiden bir şey söylesin. İlk başta ben ziyaret ederim, ben hürmet ederim, elini ayağını öperim. Ya ben 10 senedir bu adamdan zıt gidiyorum. Bu bana neler etti demem. Böyle bir nefsaniyetim yok. Nefsani işlerim çok, bu konuda nefsaniyetim yok. Ben ehli sünnete bakarım. Onun için ha beni metheden ehli bidatı sevmem. Beni zemmetse de ehli sünneti severim. Bunlar benim kaidelerimdendir. Kendi nefsimde tatbik ediyorum da size söylüyorum. Tatbik etmeden söylesem tesir etmez. Tesir etmez. Sen de bana güler geçersin. Hadi git işin gücün nefis dersin. Anlarsın, sen de uyanırsın. Gerçi Ertuğrul Özkök size kötü not vermiş. Demek Ertuğrul Özkök kötü not verdiyse siz iyisiniz değil mi? Tabi Hürriyet gazetesinde bu pazar yazdı yani. Bunda bu cemaat varken diyor, bu kafa diyor, bu kafa. Sizin kafaları ölçmüş, biçmiş. Halbuki bilmiyor ki sizin içinizde ona telliğini, pabucunu ters giydirecek akıllılar var. Sizin içinizde okumuşlar var, kültürlüler var, Arapça okumuşlar var, dünya ilimleri okumuşlar var, doktoru var, profesörü var, her sınıf insan bizi dinleyen var. Ama şey beğenmemiş sizi ya. Ertuğrul Özkök'ü kim beğenmiş acaba bugüne kadar? Onu kim beğenmiş de? O diyor ki bunun cemaati bu kafadayken diyor, bu diyor borsa açar diyor. Ben sizin neyinizi sömürüyorum ya? Ben sizin neyinizi istismar ettim ya? Ben sizden ne yağ çıkardım ya? İstismar ne ya? Din adına ben neyi istismar etmişim bugüne kadar? Kalkıp bir de size hakaret etti. Bana ettiği de boşver, bir de size de ediyor. Halbuki siz ne akıllı adamsınız ki burayı buldunuz. Değil mi? Aklınız çok olduğundan. Mesela gidip de Mustafa Karataş'ın Show TV'deki stüdyosunu bulsaydınız sizin seviyenizi ben ölçemezdim yani. Kaç derece olduğunu. Değil mi? Onlar da orayı bulmuyor zaten. 50 lira veren gidiyor ya. 50 lira veriyorlar, kadınları otobüsten topluyorlar falan. Sabah programlar falan öyle olmuyor mu akşam program? Neyse. Biz ne 50 lira veriyoruz gelene? Bir çorba zor veriyoruz yani. İftarda bile bir çorba zor veriyoruz. Yazıklar olsun, biz ayrı davada. Yani ne 50 lira veriyoruz ne de siz bana 50 lira veriyorsunuz. Öyle mi? Alacak verecek? Allah'ın katında var. Ahirette var. Dünyada da birbirinden faydalanmak var. İlim parayla değil ama istifade ediyorsunuz. Öyle mi? Yani şimdi adamlar bir Ramazan'da gidip de bir program yapıp da efendim voleyi vurup da trilyonları alıp da kalkıp Cübbeli hakkında efendim kim için? Bana vurmasın diye. Ha tamam. Ya bunlar niye denemiyorlar bu işleri önceden ya? Allah'ım. Neyse yap hocam sen. Sen serbest. Ondan sonra efendim bizim imamımız da bu hoca efendi. Onu da tanıyın yani ha. Namazı bize okunduruyor. Ondan sonra efendim sen kendin işte milleti nasıl bilirsin demiş. Kendin gibi demiş yani. O da sonra Cübbeli cemaati istismar ediyor. Ulan neyini istismar ettim ben? Ondan sonra da bunlar bu kafada adamlar, cemaati şöyle cemaat. Ben memnunum elhamdülillah. Siz de razı mısınız? Allah da hepimizden razı olsun. Ertuğrul Özkök'ten kim razı olacak şimdi? Yani bunlar ne basit şeyler yani, ne basit şeyler. Benim adım geçince maydanoz gibi biraz şey mi oluyor, lezzet mi geliyor, ne oluyor? Reytingi mi artıyor? Adam hiç okunmuyor ya hiç hayatında. Bir tane okuyan yok. Acaba Cübbeli dedi diye millet ne demiş diye mi okuyor? Okumayın bunları. Okunacak yazıları yok yani. Ahmet Hakan, yalan ve iftira kampanyacısı. Ertuğrul Özkök, yalan ve iftira kampanyacısı. Bunlar okunacak adamlar değiller yani. Evet. Şimdi geleceğim o meseleye de. Geleceğim derken Ruhul Beyan'ı şey etmeyelim şimdi konuyu anlatıyorum. Onu noktalayayım da. Bu kıymetli eser yani haset edenler, demek istiyorum çekemeyenler akıllı olsalar hasetlerini içlerinde gizlerler. Çünkü açığa vurdukları zaman aleyhlerine döner. Anladın? Hep böyle olmuştur. Tarih boyunca fazilet erbabı mahsuttur. Ve kullu zü ni'metin mahsudun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Her nimet sahibi hasede uğrar. Nimetin varsa haset edilirsin. Beni kimse kıskanmıyor. Demek bir nimetin yok. Bu kaide-i külliyedir. Ama hussat, yani çekemeyen zümre ne kadar ileri gitmişlerse hasetlerini izharda ve gıybet dedikodu iftira kampanyalarında hep aleyhlerine dönmüştür. İşte en son FETÖ'nün bana yaptıklarında en yakın tarihte, en açık misalde görüldüğü gibi yani. Susturmak isterken kendileri gittiler gümbürtüye. Şimdi onun için Allah da daha bir daha canlandırmasın. Amin. tamamen bitirsin fazl-ı keremiyle, bütün hücreleriyle. Ne kadar gizli hücreleri varsa Allah'ım deşifre eylesin, izhar eylesin. Bu Usta Tayyip Bey'e çok yardım eylesin. Çok kuvvetli yardımcılar nasip eylesin. Ve bu işi tam bitirmeye onu muvaffak eylesin. Amin. Kendisini de muhafaza eylesin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi seyyidina. Biz duacıyız. Onların salahı bizim salahımız. Ondan sonra efendim kitap tabii yayılmış. Artık önünü kimse alamamış. Ruhul Beyan dünyaya yayılmış. İşte onun için Ali Haydar Efendi Hazretleri de hiç elinden düşürmezdi yani. Fakat bu matbaalar, matbaa yani basım evleri Osmanlı zamanında da eğer başında alimler olursa tasih ekibi, yani bu yazılıyor ya, bu yazılanlar yazılırken tabi İsmail Hakkı Efendi el yazısı yazmış. O İsmail Hakkı tekkesinde var el yazısı. Sonra bu el yazısı basılsa çok okunaklı olmuyor biliyorsunuz. Ne oluyor? Baskıya geçerken dizgi oluyor. Yeni, yani harfler net olsun diye. Çünkü el yazıları biliyorsunuz. Hele ulemanın da ekserisinin hattı güzel değildir. İsmail Hakkı Efendi'nin güzel. Ama talik yazısı yazıyorlar biliyorsunuz. Talik de hiç zor okunur. Bu sefer matbaalar bunu basmışlar. Benim gördüğüm Matbaa-i Osmaniye, Osman matbaası. Bende de saray baskısı var yani. Varaklı bütün etrafı varak sarayda basılmış. Hep etrafı altınla teziplenmiş. Üzerinde de kocaman tura var. Saray baskısı o demek yani. Saray baskısı da var. Birkaç baskı da var yani. Fakat maalesef tetkik heyeti, tahsih heyeti ne yapmıyor? İnce iş yapmadığından onun da sebebini söyleyeyim sana. Parasını az verirsen adam başka ek iş alır. Başka ek iş alınca da ne olur? Bu işte biraz yanlış kaçar yani. Kelimelerde yanlış oluyor, harflerde yanlış oluyor vesaire vesaire. Ben şimdi Efendi Hazretleri'nin işte mübarek gözleri damar kuruması olunca 78'lerde Rize'ye gittim. 79-80 geldim. 80'de icazeti aldım geldim. Zaten ondan evvel de Efendi Hazretleri büyüteçlerle böyle yaklaştırıp da gözünü büyüteç koyardı gözüne falan. Öyle okur. Allah'tan zamanında hepsini ezberlemiş de rahat rahat vaaz ediyordu yani. Şimdi bizim gözümüz görmese kaldık ortada yani. Efendinin ilmi çok. Sen o ben 80'de dönünce dedi ben artık göremiyorum. Tam da sen zamanda yetiştin. Ya büyüteçle de görememeye başladı. Yani teberrüken işte okunan aşçı dinler. Tefsirden oku bakalım der. Dinler yani. Ben de biraz şeker hastası oldum. Ağır oldum. İşte Afyon'dan, Konya'dan geceleri geliyorum. Sabah şey oluyor, sohbet oluyor. Ağır hastalıklarım oluyor falan. Bazıları da suizan ederlerdi bana ki gevşeklik ediyor. Halbuki gevşeklik ettiğimden değil. Her gece bir yerden sohbetten dönüyorum. Ağır da hasta olmuştum. Tabi o zaman da şekeri böyle tam bilmiyorum. Huyunu suyunu. Öyle makineler yok. Teknoloji çok geriydi o zaman. 30-35 sene. Tabii çok tahribat fazla yapıyordu. Tedbirini alacak şeyi de bilmiyorduk o zaman. Doktorlar da çok bilgi vermiyorlardı. Efendim, dedim mübarek işte bir hafta şey demesem çıkamasam işte başka birine okutmak zorunda kalıyor falan. Ya işte ismini de vermeyeyim kim o. O da meşhur biri yani. Meşhurdu da derken her türlü meşhur. Dedi yani bu adamlara ne bırakıyorsun ben dedi ya. Falan ondan sonra çok ağrıma gitti. Dedim aman dedim efendim seni şey etmeyeyim yani. Yani okuyamıyorlar demek istedi. Beni sıkıntıya sokuyorlar. Çünkü güneş doğacak sabah namazına çıkıyor. Namazdan evvel okuma bitiyor. Oradan namaza yetişecek. Namazdan sonra da şey ya nişancadır. Bir ara şeydeydi. Edirne Kapı Mihrimah'ta da yaptı pazar sohbetleri. Edirne Kapı'da da yaptı. Ondan sonra Yavuz Selim'de son zaman Yavuz Selim'deydi. Yani devamlı bana okuturdu. Yollara da giderdi. Salı bir Üsküdar'a, pazar Beykoz'a, haftanın her gün çarşamba evlere, Hatmi Şerifler çok programlar yapardı. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O öyle getirir tefsiri aç bakalım. Oku falan. Şimdi orada yanlış şey gelirdi. Anlarsın bir şey elif lam fazla, bir şey eksik, kelime baskı hatasından bahsediyorum. Yanlışlık olurdu. Ya ben tabii o zaten anlar. Ben de anlıyorum. Derdim bu kelimede bunu yanlış basmış. Baskı yani. Baskı hataları çok olurdu. Halbuki saray baskısı, Osmanlı baskısı ama size dedim ya, şeyini, teşkilatına güçlü alimler verip de iyi harcama, masraf vermiş, adam da orada oturup boştan uğraşmaz. Aradaki yaptığı işlem, bir adamın sırf o işi yapması başka bir şey. Bunun neticesinde oluyor böyle baskı hataları, çok oluyordu. Ondan sonra ben işte geçiyordum falan. Hemen diyordu, bak şuna diyordu. Niye geçiyorsun diyordu. Dedim efendim, vakit yok işte, ne yapacağız? Yahu dedi, sen anladın. Senden sonrası bu kitabı okuyan bunu anlamaz, yanlış okur. Hemen çakısı vardı, çakıyı çıkarır, kazı bakalım onu derdi. Oradan eliflamı kazıtır. Ben de çok işte, ince işte bilmem yani. Sayfanın üzerinden sayfayı da delmeyeceksin. Böyle yavaş yavaş kazıyacaksın. O mesela yanına doğrusunu sah yazsan onu da istemez. İlle o kelimeyi, o fazlalığı kazı. Diye öyle teşkilat mübarek her şeye böyle ince iş yapardı. Böylece yani ama bariz hatalar çıkıyor. Şu anda bizim yani tabii İsmail Ağa camiamız olsun. Diğer bazı cemaatler de Süleyman Efendi cemaati de yani ruhul beyana şeydirler. Meraktırlar çok Süleyman Efendi cemaati ve sair cemaatler ruhul beyana meraktırlar. Tasavvuf ehli yani özellikle tabii biraz değil bayağı fazla ilim ister. Anlamak ayrı dava. Tabii bizim erkek medreseler, kız medreseler yani herkes ilminin seviyesine göre herkes denizden daldırdığı kadar kaldırır yani, su alır. Bu kitapla meşgul oluyorlar. Efendi Hazretimizin sünneti bu olduğu için. Fakat eldeki kitaplar, şu andaki eldeki kitaplar yani Matbaa-i Osmaniye'dir. Öbür 10 ciltliği tam hatırlamıyorum. 4 ciltlik büyük Matbaa-i Osmaniye'dir. O da öyle olabilir. Yani hatalarla doludur. Çok iyi hoca olması lazım, meleke kesbetmesi lazım ki orada o hatayı anlayabilsin. Bazı kere hatalar öyle bir boyuta gelir ki yecüz olur, la yecüz olacak yere lasız olur. Nasıl caiz olur bu iş dersin? İşte ilmin lazım ki bu nasıl caiz olsun? Bu da la lazım diyeceksin. Şimdi yecüzü caiz olur, la yecüzü caiz olmaz mesela, değil mi şimdi? Adam ne demiş ama? Efendim? Öyle kafada var ki yecüzü caiz olmaz diyen de var yani şimdi. Ya demişler o zaman la yecüzü ne olacak? O hiç caiz değil demiş yani. Şimdi öyle saçma sapan işlere lüzum yok ama bir yecüzü vardı, bir la yecüzü vardı. Burada bir la olmadığı zaman ne olur? Geçen de hani Efendimiz'in anne babası hakkında İmam-ı Azam'ın fıkhı ekberini anlattım. Ma mâta alel küfrü. Kafir ölmediler yerine. Hattat ne yapmış? İki ma'nın biri fazla herhalde demiş. Sana ne ya İmam-ı Azam koymuş sen ne? Ma'yı silmiş, kafir üzere ölgüler oldu şimdi. Bir ma'dan başımıza geleni görüyor musun? İslam alemi bundan uğraşıyor İmam-ı Azam'dan beri. Yani 12 asırdır. 12 asırdır bundan uğraşıyor. Bir istinsak eden Hattat'ın ma'yı silmesinden başımıza gelen belal. Ama aynı dönem ma'mata yazanlar da çok var ama işte o bozuk nüskaden yayılan bölgeler gitti. Çok alim olacak ki burada ma eksik diyecek yani. Herkes de alim olmuyor ki. Onun için ruhul beyanın şu gündeki baskılarında yani şu anda piyasada olan offsetten kastım yok. Offsetin aslı Osmanlı baskısı tıpatıptır. Dolayısıyla ben Osmanlı baskısında hatalar var, baskı hataları var diyorum yani. Yoksa benimki offset Osmanlı baskısı bulursam iyi olur mu? Değil. Yalnız duydunuz mu bilmiyorum. Bulak diye bir yer var. Nerede bu bulak? He? Buyur. Safranbolu mu? Çok yakınmış, ben hemenci diyeyim ya. Bulak Mısır'da. Aa, yani var ya, siz hiç böyle yarışma programına falan katılmayın hani. Kafadan kaybedersiniz. Nasıl bir şey bilmiyorsunuz ya, kültür? Ama deseniz ki hocam bizim kitapla işimiz yok ki bulaktan haberimiz olsun yani. Bulak baskısı kitaplar. Bulakta basılan kitaplar hemen hemen diyebilirim ki size sıfır hatalı olur. Baskı hatası sıfır olur. Baskı hatası fıkıhta, tefsirde, hadiste her yerde çok büyük felaketler açmıştır bu ümmetin başına. Çünkü onu çözecek ilme sahip olmayanlar o hatayı millete de aktarmışlardır yani. Bu konuda çok misaller verebiliriz. Bulak olursa neden? Bu Mısır'da bir şehirdir, Zannedersem Kahire'ye de yakın olabilir. Bulak, burada matbaalar var Osmanlı döneminde de. Bu matbaalarda basılan kitap öbürlerinden de pahalıdır. Çünkü o baskıda hata aransa zor bulunur yani. Hemen hemen yoktur. Hatasız, Kur'an'ın dışında hatasız kitap olmayacağına da Allah karar verdi. İlla bir hata çıkacak. Ama hemen hemen yoktur bulak baskısında. Bunun da neden olduğunu bilmiyordum ben. Ya diyordum bu bulak baskısı diyordum. Niye böyle oluyor acaba diyordum ya. Bu nedir diyordum sırrı. Sonra bir kitapta gördüm. Diyor ki o zamanın en muktedir, en güçlü alimlerini hükümet görevlendirmiş. Çok da iyi maaş vermiş. Sen başka işe bakma. Başka şeye muhtaç olma. Bu kitaplar bütün dünyaya yayılacak. Dinimiz bu kitaplarla öğrenilecek, öğretilecek. Onun için siz burada muvazzafsınız. İstediğiniz maaşı da bol bol veriyoruz. Hani neden ek iş yapayım derken bu işi aksatma. Bir de hızlı iş yaparsan ne olur? Uykulu iş yaparsan ne olur? Şunu yaparsan, bunu yaparsan yalap şalap olur. Hata kaçar yani. Her iş böyle değil mi? Siz de esnafınız var, tüccarınız var, işçiniz var. Her iş böyle değil mi? O işe odaklanırsan o iş düzgün çıkar. Bir ehliyet ve liyakat şarttır. Yetmez. Adam ne kadar ehil de olsa, evdeki çocuklar karnımız acıktı diye ağlarsa, adamın ehliyet ve liyakatı sökme. Adamın aklı nerede kalır? Hanımında kalır, çocuğunda kalır, borcunda kalır. O zaman ne olur? Beyin verimsiz çalışır yani. Onun için bulakta çok muktedir ehil alimler toplamışlar ve iyi maaş vererek onları başka işler müstehni bırakmışlar ve böylece bulak baskıları hemen hemen sıfır hata ile basılmış. Ruhul Beyan'ın da bir tane bulak baskısı bende var yani. Bu bulak baskı efendim kıyas yapıyorum şimdi arada. Ben bulaktan bakıyorum. Öbüründen kıyas yapıyorum Matbaa-i Osmaniye'den. Bayağı tabii şey gibi, kabak gibi yanlışlar çıkıyor. Şimdi ben bizim hoca efendilere de onun için diyorum ki aklınızı, beyninizi zorlamayın, yormayın. Çünkü siz orada o yanlışa vakıf olamayıp geçebilirsiniz. Bir meleke ister bu iş, çok derin ilim ister. Herkes yeni gelen talebede bunu okumaya başlıyor. O bakımdan şimdi Hüseyin Avni Hoca, Allah razı olsun, çok meraklı bir adam kitap şeyine. Yani Bayram Hoca'dan sonra ikinci onu gördüm ben. Rahmetli Şehit Bayram Hoca'dan sonra ikinci onu gördüm. Kitaba meraklılıkta. Ben de meraklıdır ama işte biraz hastalığım var, şuyum var, buyum var, biraz gevşekmiş olabilirim. Hoca Efendi de bu kitabın illa hizmete sunulmasını, çünkü çok hatalar olduğunu tespit etti, onlar da yapılmasını istediler. Ve böylece Allah razı olsun emek ettiler. Onunla kim uğraşacak? 6 cilt böyle. 6 cilt hepsi böyle. Bir de şamua kağıda şey etmişler. Bana da bir takım hediye ettiler. Allah razı olsun. Bende eskisi var ama biraz saman kağıt. Kağıt hemen kırılıyor. Yani çok da onu her dakika şey yaparsan kitabı açayım derken falan kağıt çok eski kağıt. Şimdi güzel yapmışlar, Allah razı olsun. Bir kuruş da bundan kar etmemişler. Kar da istememişler. Efendim, çok sınırlı, 100 takım kadar basabilmişler. Daha da arkası önü yok. 100 takım basmışlar. Ben dediler yani millete söyler misiniz? Ben dedim ben söylerim Allah için. Benim bundan bir kuruş karım yok. Hoca efendilerin de karı yok. Onlar adına da yemin edebilirim. Kendi adıma da yemin edebilirim. Dükkanlara da kar etmeme şartı vermişler. Yani dükkanda 1 lira bile kar koyamaz. Çarşambada şeyinde var. Lale Gül'e de verdiler. 5-10 takım yani şey değil ama dükkana da şart koşmuşlar. Buna hizmet niyet edildi. Dükkanda kar etmeyecek. Böyle ticarette yok böyle bir şey ama işte onların şartını kabul. Yoksa da kitabı vermezler. Efendim. Dükkanlara da kar etmeme şartı koymuşlar. Allah razı olsun. Bir hizmet yapmışlar. Çoluğu çocuğu okuyanınız olur. Alim olanınız olur. Medresede olanınız olur. Hoca efendiler olur. Bunu da bir daha da yapamazlar diye düşünüyorum. Çünkü ben şaşırdım. Nasıl yaptınız dedim bu. Nasıl uğraştınız bunu? Tıpkı basım yaptılar. Tıpkı. Yapmaları 6 cilt. Böyle bir de şamua kağıt. Ona göre Yani Allah Teala istifade edenleri sayısını ziyade eylesin. Ama ilimle uğraşan, ruhul beyandan ders yapan, sohbet yapan insanlara zarurettir. Çünkü ben bu işin 40 senedir içindeyim. Hatalar doludur. Onları zorlar o hatalar. Zorlar. Onun için bulak baskısı her zaman tercih edilmelidir. Böylece bulağı da öğrendiniz inşallah. Ama Arapçayı öğrenmedikten sonra bulak mulak size para etmez. Ayrı dava. Ama olsun. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan okuyanlar olacak inşallah. Değil mi? Okuyanlar da vardır belki. Kızlarınızdan, oğullarınızdan Allah medreseleri boş bırakmasın. Sizlere heves versin, şevk versin. Yoluna çoluğunuzu, çocuğunuzu, hizmetine adamalınızı nasip etsin. Meryem validemizin annesi gibi dinin hizmetine adaklar yaptırsın size Fazl-ı Kerim. Çocuklarınızı, kurban adağı değil. Kurban kolay. 500-600 liraya idare edersin belki. Çocuklarınızdan adaklar yapmayı. İnni nezertü leke ma fi batni muharraran. Meryem validemizin annesi, İmran'ın eşi, Hanne valide. Hanna var, Hinne var. Hanne, Hinne. Radıyallahu anh'a anamız. İmran'ın eşi olan. Ne dedi? Ya Rabbi karnımdaki çocuğu her işten azat ettim. Hiçbir iş yaptırmayacağım. Her işini ben yapacağım. Hizmetini ben yapacağım. Onu senin Beyt-i Makdis'e, Mescid-i Eksa'nın hizmetine adak yaptım. Fakat işte o erkek hesap etti. Kadın olunca, kız olunca da veleyse zekaruke elbise. Şimdi ben bunu mescide nasıl erkeklerin hizmet, yani camiyi süpürmesi var, şusu var, busu var. E bu şimdi nasıl erkeklerin size hizmet yapacak ya Rabbi? Benim adam ne oldu şimdi? Fetekabbel mi? Benden kabul et diye dua etmişti. İnneke ente semûlen. Her şeyi hakkıyla işiten bilen sensin. Felemmâ udâhte. Gâlet Rabbini udâhte amsâ. Doğurunca dedi ya Rabbi görüyor musun? Dişi doğurdum. Mevla buyuruyor. Vallahi alem bilmem Allah. Senin ne doğurduğunu Allah çok iyi biliyor. Veleyse zekâruk elbise. Ama bu şimdi bu erkekle dişi bir olmaz. Benim adam erkeğe uyuyordu bu iş. Ve inni semmeytü Meryem. Adını Meryem taktım. Meryem abideyi çok ibadet eden. Mevla da buyurdu. Fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin. Ben güzel bir kabul ile senin kızını kabul ettim. Ve enbete nebaten hasene onu en güzel şekilde yetiştirmeyi tekeffül ettim. Ve keffela Zekeriya, dayısı da Zekeriya aleyhisselam, dayısını da ona kefil ettim. Zekeriya aleyhisselam da Mescid-i Aksa'nın nebisi, peygamberi, imamı. Senin kızına da Mescid-i Aksa'nın üstünde öyle erkeklerin görmediği yerde bir oda tahsis ettim. Ondan sonra sen de onu azat ettin. Başka iş yaptırmayacağım, ben bakacağım. O sırf senin dinine hizmete baksın dedin. Ben sana da lüzum bırakmadım. Melekleri de ona hizmetçi ettim. Yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesini da tarlada bahçede olmayan ürünleri de ona gönderdim. Yani adak yapmayı becerebilirseniz çocuğunuz olmadan, çocuğunuz olurken, eşiniz hamileyken yani ya Rabbi senin dinine adadım, bunu senin dinine hizmete elverişli eyle diye. Amin. Dua ederseniz ve bu hizmete vakfederseniz maalesef talebeler azalıyor. Herkes diplomaya koşuyor. Herkes resmiyet peşinde dolaşıyor. Herkes memur olmanın peşinde dolaşıyor. Allah rızka kefildir. Allah için okuyanlar aç kalmayacağına Allah söz veriyor. Men talebul ilme lillah. Tekeffelallahu bi rizki. Nihaysu la ihtesib. Allah için ilim talep eden Allah rızkına kefil. Hiç beklemediği yerden gönderecek. Aç kalmadık, açık kalmadık elhamdülillah. Ya senin baban zengin idi. İşte efendim, tam benim babam zengindi ama sonra iflas, 28 Şubat'ta iflas ettirdiler. E ondan beri de 20 sene oldu. Yine aç kalmadık elhamdülillah. İlmi Allah için girdik. Bu yolu Allah için başladık. Zaten memur hiç olmadım. Ve muhtaç da olmadım. Sizin çocuklarınız da muhtaç olmayacak inşallah. Allah için ilim tahsiline verin. Şöyle güzel bir tefsir, hadis, fıkıh okusun. Bir medreseden yetişip ondan sonra emri bil maruf. Kendi bir medrese açar. 5-10 talebe okutur falan derken. Kazan nereden kaynayacak? Allah Allah. Ya er rizku alallah. Dükkanlara yazmışsınız. Ne anlamaz adamsız o ya. Rızık Allah'a aitse bu içkicilere, kumarcılara, zinacılara rızkını gönderiyor mu? E gönderiyor. Allah diyenin mi rızkını kesecek ya? Merak etmeyin yani. Çok evham etmeyin. Diplomacı olmayın. Diplomacı olmayın. Kadınlar biraz diplomaya daha meraklıdırlar. Yani ama şimdi bazı çok akıllı kadınlar var. Babası diploma peşinde koşar. Kadın da yok medresede okusun. Öyle kadınlar da var. Çok akıllı hanım kardeşlerimiz de var. Mühim olan Allah'ın dinine adama. Bu iyi bir niyetle olur. İyi bir niyet olduğu zaman Mevla sebeplerini yaratır. Fazl-ı Kerem'iyle. Şimdi efendim bu hafta benimle uğraştılar. Her yere bir şeyler yaydılar. İşte efendim 4 sene evvelki konuşmayı aldılar. İşte şöyle Nihal-i Şerif sattıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Siz hiç burada bir kere şurada bir konuşma olmuş. Bu konuşmanın da özetinde 12 sene evvel kitap yazmış. Resulullah Efendimiz'i rüyada görmek. 12 sene evvel sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra millet bizden senelerce talep etmiş. Nihal-i Şerif'in timsali olursa bu müjdeye nail oluyoruz. Biz bunu bulamadık. En nihayet Medine'de biz seyitlerden bir zatta bulduk. Şecereli. Ondan sonra Medine'den getirdik. Ta sene nereye gelmiş? 2013'e yani 4 sene evvele. Halbuki esası meselenin nereden başlıyor? 10-12 sene evvel kitapta. E şimdi Nihal-i Şerif'in timsalini elinde bulunursan, elinde tutarsan, evinde bulundurursan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görürsün. İşte hamile kadın doğum kolay olur vesaire vesaire. Ben bunu uydurdum mu? İbn-i Asakir Hazretleri bu usta müstakil risale yazmış. Kaç sene evvel? 800 sene evvel. Cüz-ü timsal Nihal-i Nebi, kitabın adı. Bir keresi aşağıda gösterdim kitabı. Sonra İmam Tirmisani 400 sene evvel, 1040'lar vefatı, İmam Tirmisani Fethül Müteal fi Medhin Nihal diye kitap yazmış. En son Yusuf Nebi, daha bu hususta dünya kadar kitaplar yazmış. Mağrib uleması, meşayihı, Nihal-i Şerif'in, ya Efendimiz'in kendi Nihal'ini kim bulacak? Timsalini öperkenki salavatlar tertip etmişler. 600-700 sene evvel sırf Nihal-i Şerif'in öpülürken okunacak salavatlar bile meşayih tespit etmiş. Ondan sonra Yusuf-u Nebhani bu işi beyan etmiş. Biz de zaten Resulullah Efendimiz'i rüyada gösteren 40 sebep diye bir kitap yazdık. O kitabın sonunda bu var. Milletini nasıl bulacağız, nasıl edeceğiz? Bende de yok. Aldık Medine'den, bulduk bizzat da örneğini. Aynı ölçüde kesildi. Şimdi sen bunu bir tane iki tane yaptır diye götürürsen bir yere kaça mal olur? He? Adam kalıbı yok, bir şeysi yok. Bir tane şeyler, 100 tane şey bir olur mu? Olmaz. Biz de bunu getirdik. Ondan sonra ben millete diyorum ki, sipariş veriyorsanız bu sınırlıdır. İşte adınızı yazdırın diyorum. Benim konuşmamda. Niye diyorum ben bunu? Mesela şu anda kitap basıyoruz. Telifimdir, istediğim kadar basabilirim. Ben hiçbir kitapta size, bana bak, sipariş verin, telefon şu numara, istiyor musunuz bu kitaptan dedim mi? Niye demedim? Çünkü o sürümlü bir şey, devamlı basılıp satılmış, öyle mi? Bir şeyde bunu kim istiyorsa ona göre, çünkü insanlar bunu yaparsa, elde kalırsa, adamlara da biz yapın dersek sıkıntıya gireriz. Sınırlı olan bir şeyden dolayı isminizi yazdırın diyoruz, öyle mi? Yoksa isim yazdırın denir mi bir şeye? Zaten bir şey çıkar, isteyen alır, isteyen satar. Peki 4 senedir siz böyle bir şey gördünüz mü? Gördünüz mü? Evet. Var mı bir yerde? İsteseniz var mı? Yok. Şu anda hiçbir dükkana gitseniz var mı? Yok. Biz bunu bir kere şurada bir özel celse, o zaman televizyon yok, bir şey yok. Şurada özel bir celse diyor mu? Yani isteyeniniz kaç kişiyseniz bunu şey yapın. Çünkü neden? Arkadaş Medine'den getirirken oradaki dekal marka şeyi var. Ayakkabıcı var. Medine'de marka. Gitmiş ona. Ya demiş ben de bundan istiyorum falan. Nasıl olur demiş, 300 lira riyalle 500 riyal arası demiş yani, bunu ben sana nasıl yapayım? Şimdi gelsen burada 300 riyal, 500 riyal, 400, 500, 600 liraya tekabül ediyor. Bunu da insanlar gariban alamıyor. Bu sefer ne dedi? Yahu işte birkaç kişi birleşelim. Bunlar bir kere bir yer bulalım. Bundan kendi evimize bereket olsun diye yapalım. Özel kişiler 100-200 taneyi geçmemiştir. 4 sene evvel. Bu millet bizden talep ettiği için, bu talebin üzerine biz de onlara bir iyilik olsun diye bir kereliğine mahsus, öyle mi? Evet. Bir kere el-i mahsus, dahası yok zaten. Ortada da yok, dört, hiç yok. Bir kere bereket teberruken. Ha. Şimdi bunu ben şu anda sektör kurmuşum. Terlik satıyormuşum. Borsaya açılacakmışım. Acayip efendim kazançlar ticari dehaymışım ben. Lan 100 tane 200 tanenin zaten buradan ben kar etmemişim. Para almamışım. Yani benim konuşturacak şimdi. Yani onun tümünü kadar 100-200 tane tümü kadar sadaka veriyorum ya. Ben buna muhtaç mıyım ya? Ben kitabım var. Kitaplarımla, teliflerimle geçiniyorum ben zaten. Benim çok kitabım var. Öyle mi? Ya 100 tane şeyle ben geçinecek bir durumda mıyım? Neyini kar edeceğim 100 tanenin ya? Bunu borsaya kadar getirdiler. Yani böyle bir rezillik, böyle bir... Kendilerinden de utanmıyorlar yalan konuşurken ya. Bir de şimdi diyor CNN. Şimdi diye diyor böyle. Lan ne şimdisi ya? Spiker de diyor ki 4 sene evvel. Ya kardeşim kendiniz yalanınızı birbirinizi tekzip ediyorsunuz. Ondan sonra şimdi bunlar rastlandı. Ha! Burada ne? Biz dedik mi ki 28 Şubat'ta bu Doğan grubunun çok büyük vebali var. Evrenler mevrenler ölmesine yakın rezil oldular. Bunlar niye böyle hiç rezil olmuyorlar? Hükümetleri Erbakan Hoca'ya indirdiler, millete neler ettiler. Dedim mi geçen haftalar? Hemen Kanal D atladı. Bu terlik için kim çıkartıyor şimdi? Kanal D. Peki, şimdi o atladı. Nereye atladı? Yok. Röportaja kimi buldu? Mustafa Öztürk'ü buldu. Rast mı geldi? Sizce rast mı geldi? Adresler belirli. Kanal D'nin gocunduğu şeyle Mustafa Öztürk de öbür türlü gocunuyor. Mustafa Öztürk neler demiş? Şarlatanlık. Efendim din yorgunu olmuş gençlerimiz şarlatanlığa, din ticaretine karşı çıkmakla mükellef olduğumuzu biliyoruz. Ya buradan 100-200 kişi bu cemaatten bunu talep etmiş. Bu cemaatten bunu talep edenler oldu mu olmadı mı? He? Ya şu heriflerin neresine tükürüm bilmiyorum ya. Şimdi bu talep üzerine bu bir kerelik bir mevzu. Bu da benim bir kuruş karım olmamış ya. Sen şimdi getiriyorsun bunu. Ya ben Nali Şerife mi kaldım ya haşa ve kella? Kurban olayım Nali Şerife de. Yani ben onun 100 tanesiyle neyi geçineceğim ya? Zaten kutusu ne kadar kıymetli kutusu yapıldı. Derisi orijinal, köseleri o kadar pahalıya çıktı ki yani sırf yani insanlara söz verildiği için kaç kişiyseniz ona göre şey olsun yani ona göre sürüm olursa 100-200 olursa düşecek. 400 lira, 500 lira olmasın, düşsün de birkaç arkadaşımız bereketlendi. Bir kere yapılmış bir şey. İkincisi yok. Sen bunu nasıl şimdi gündeme getiriyorsun? Bir haftadır bütün memleketi meşgul ettiler. O Beyaz TV'ye dedim ya bunlar Mehmet Okuyan'ı ha Mehmet Okuyan bizim siteyi engellemiş. Allah Allah haberiniz olsun. Ama çok engelle zaten. Çok istifade ediyorduk ya. Çok giriyorduk çıkıyorduk zaten. Ondan sonra bunu bu Melih Gökçek konuşturdu mu? Biz de dedik mi ki o zaman ya Rabbi bunlar batıla hizmet ediyor kuvvetlerini imha ile. Dedik mi? Şimdi buradan da bir kuyruk acısı var mı? Mustafa Öztürk'ün için ne dedik? Mustafa Öztürk dedi ki Hristiyanların dedi Kudüs'te dedi kutsalları var. Onun için Haçlı seferlerini ben şey yapıyorum. Kendi kendime düşünüyorum. Haçlı seferlerini uygun buluyorum. Meşru buluyorum. Ama öte yandan Viyana'da bizim kutsalımız yok. Kanunilerin, Yavuzların küffar ülkelerine cihatlarını meşru bulmuyorum. Uydurmuşlar diyor Allah'ın dinini yüceltme davası. İlahi kelimetullah uydurmuşlar diyor. Bu adamın kendi yazısı. Bu adam Karar Gazetesi'nde hala yazı yazıyor. Şu memleketteki bütün ecdadımıza, padişahların bütün cihatlarına İstanbul'un fethi dahil senin burada kutsalın mı var diyor. Bizim İstanbul'da kutsalımız yoktu içinde. Senin burada kutsalın yoksa diyor İlahi kelimetullah uydurmuşsun diyor. Bu adam televizyonlarda yorum yapıyor bilmem ne yapıyor. Eskiden İslami kanallarda da çıkıyordu. Şimdi bilmiyorum çıkartıyorlar mı? Şimdi bu adama ben bunu dedim diye, ben o adama şarlatan demedim, hakaret de etmedim. Ama onların ellerinde benim aleyhime delil olmadığından hakaret etmek zorunda kalıyorlar. Benim onlar hakkında ilmi delillerim olduğundan hakaret etmek zorunda kalmıyorum. Çünkü neden? Hakaret etmeyi de İslam'a uygun bulmuyorum. Ama bunların hepsi benim için niye hakaret ediyor? Hiçbir tanesi düzgün bir yazı kaleme alamıyor. Hayrettin Karaman ne yazdı? Yalancı. Bu ne yazıyor? Şarlatan. Ali Rıza Demircan ne diyor? Şarlatan. Şimdi hepsine bakın. Hepsine bakın. Efendim, şimdi Mustafa Karataş ne demiş? O da atlamış. Güzelim dinimizi muskacılara. Ben muska sattım mı hiç? Sattın mı muska bir şey? Para aldın mı sen muska bir şey? Sakal suyu. Ben sakal suyu falan sattın mı sen? Ya Allah için konuşun ya. Mübarek adamsınız ya. Yanmayan kefen. Ben hayatta dedim mi ki bu kefeni aldın, bu kefen yanmaz, yakmaz, yanmaz, azaptan kurtarır. Ne yaparsan yap. Böyle bir şey dedim mi ben? Yanmayan ne demek ya? Ne demek yanmayan? Ondan sonra peygamber terliği. Pazarlayanlara kurban edemeyiz demiş. Mustafa Karataş'ın tweetini kim retweetlemiş? Mustafa İslamoğlu. Adlı kullanıcı beğendi. Arkadaşlar biz doğru yoldayız. Muhaliflerimizin cephesinde durum ismi sayılanlar. O zaman biz haklıyız değil mi? Şimdi bu spiker sormuş kanalda bilmiyorum. O da tam Mustafa Öztürk'ü bulmuş. Beni onun da reddiye yaptığım için o benim aleyhime konuşur diye ona gitmiş. Anladın mı? O da konuşmuş, konuşmuş. Ondan sonra demişti Hazreti Muhammed'i rüyasında görür bu Nali Şerif. Sallallahu aleyhi ve sellem bu kitaplarda yazıyor. Alırsın ben 3 tane sana kitap veririm. Bu kitapları yeminli tercümana götürürsün. Yeminli tercümanda çözdürürsün. Çeviri yaparsın. Cübbeli oraya bir de benden diye bir şey vaazda eklediyse Cübbeli sahtekardır dersin. Ve buna haklısın. Çünkü ben gece rüyada gördüğümü sabah kalkıp konuşan bir adam değilim. 3 tane kaynak onlar da onlarca yüzlerce kaynağı havale ediyor. Ve bunlar 800 senelik 900 senelik kaynaklar. Zaten İbn-i Mesud Hazretleri o Nali Şerifleri taşırdı. Öyle mi? Alâ râsi hâzel kevni nâli Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Alet ve cemî'ül halkı tahta zilâlihi. Sa'id ibn-i Mes'udin bi hidmeti nâli ve nes-sa'idu bi hidmeti li misâliha diyor. Yusuf ibn-i Ebhani kim biliyor musun? Mustafa Öztürk gibileri 50 sene okutur da bir şey anlamazlar. Yusuf ibn-i Ebhani Beyrut kadısı, Sultan Abdülhamid Han'ın. Beyrut kadısı, Beyrut ilim merkezi, Allame-i Cihan. Yüzlerce eseri var Yusuf'un Ebani. O da bunun resmini bastırmış. O zaman o da böyle dağıtmış. Ve diyor ki kainatın tepesinde Muhammed Mustafa'nın nalinleri var sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün mahlukat onun gölgelerinin altında yaşıyor. İbn-i Mesud nalinine hizmet etmekle mesut oldu. Ben de nalininin resmine hizmet etmekle mesutum diyor. Ben bunları naklettim. Ben neciyim? Nakilciyim. Bir şey katıştırıcı değilim. Rüyada görür. Orada yazıyor kitapta. Bir de Mustafa Karataş, Mustafa Öztürk bir alay etmiş. Nasıl alay etmiş? Ya diyor evime hırsız girdi. Bilsem bunun halini koyardım diyor. Evine hırsız girmez demişim diye ben. O kitapta yazıyor. Ya senin kalbine hırsız girmiş. İmanını çalmış. Sen diyorsun ki cihat diye bir şey yok. Hristiyanların Haçlı seferleri... Ne empati yapıyorum, haklı buluyorum diyorsun sen. Sen bu kafada kanunların, yavuzların cihatlarına uydurma palavra diyorsun sen. Bu kafadaki bir insan bu memlekette nasıl bir programa çıkabilir ya? Nasıl yaşar ya? Fatihlerin, yavuzların fethettiği memleketteyiz ya. Onların ekmeğini suyunu içiyoruz diyoruz. Onların gazalarının, cihatlarının bereketiyle şu memlekette yaşıyoruz. Sen bunu cihadı inkar ediyorsun, fetihleri inkar ediyorsun, Hristiyanlara empati yapıyorum, haklı buluyorum diyorsun ya. Sen böyle bir adamsın, beni neyle suçluyorsun ya? Şarlatanlık yapıyorum, kafirlik yapmıyorum ya. Kafirlik yapmıyorum. Elhamdülillah. Onun için, lan şimdi araba plakası söyleme zamanı mı ya? Bir limon sıktılar işte ha. Neyse ben de konuyu kapatmak istiyordum zaten. İşime gelmese biraz sonra bakardım, değil mi? Efendim şimdi durum bundan ibaret. Şimdi burada iki mesele var. Nâl-i Şerif'in faziletleri hakkında varid olan rivayetlere bizi, ben inanıyorum. Siz inanıyor musunuz? Ertuğrul Özkök'e göre siz de ahmaksınız. Ben de sizi aldatan, istismarcı, şarlatanım, tüccarbaşıyım. Ha, ya ben onu demiyorum. Onlar o kafada olabilir. Kardeşim, sen Budist'in efendim veya Hindu'nun ineğin önündeki ritüeline saygı duyuyor musun? Ertuğrul Özkök çok saygı duyuyor öyle Budist, inek, maymun işlerine. He. Bir yerlere gitti, etek giydi ya, neydi? İskoçya'da etek de giydiydi bir ara. Ya kardeşim, sen her gavurun, her yanlış uydurma hurafesine saygı duyuyorsun ya. Peki, ben bu kadar alimden gelen rivayete dayanarak, Resulullah Efendimiz'in Nâl-i Şerif'inde böyle bereketler, resminde de, ölçülerindeki, aynı ölçüde kesilen nalinde de böyle faziletler yazmışlar. Benim buna inanma özgürlüğüm yok mu ya? Saygı duymuyorsan saygı duymuyorsun. Niye sövüyorsun ya bize? Niye hakaret ediyorsun bize? Ne hakkın var bize hakaret etme? Kim verir sana bu hakkı? Onun için yani insanların talebi üzerine bir defa olan bir işi, efendim hiçbir ticaret maksadı güdülmeyen, kar güdülmeyen bir meseleyi, şimdi hadi bütün dünya arasın bakalım. Bulabilir mi? He? Hadi isteyin. Milyon dolar verin. Bir tane var mı? Bir kere yapılmıştır. Onda da dedik ki isimlerinizi verin de ona göre şey olsun. Çünkü biz bunu ne yapmayacağız? Satış malzemesi yapmayacağız. Onun için isimlere göre hareket edelim dedik. Bunu isim verinin maksadı da budur. Zaten ticari yapılsaydı şimdiye kadar piyasada olur muydu? Olurdu. Ondan sonra da İsminizi verin kaç tane diye sorulur muydu? Mantık var, akıl var, izan var. Ama bunlarda ne var ne yok. Onun için efendim bir dua edelim şimdi şu şeye. 34 FM 6417 yani 6417 diyelim. Mercedes siyah, acil çekilmesi lazım. 34 FM 6417 buradaysa yol açmak imandan bir şubedir. Amin. Subhane Rabbil Alil Alil Vâhim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallam. Efdal-i salavatik, adede malumatik. Ve barik ve sellim teslimen kedal. Ya Rabbi, ben hiçbir nuska satmadığım halde, yanmaz kefen diye milleti kandırmadığım halde, sakalı şerifin, saçı şerifin suyunu asla satmadığım halde, Ya Rabbi bu Nâl-i Şerifinleri ticaret malzemesi ve istismar için yapmadığım halde, sen biliyorsun ki teberrük için, bereket için insanların talep üzerine müştereken yapılmış bir şey. Kurban olduğum. Bu hususta bu iftiraları 4 senedir, 5 senedir, 6 senedir dillendiren, konuşan, yayan, yayılmasını isteyen, beni itibarsızlaştırmak için uğraşan, hoca da ise, hacı da ise, gazeteci de ise, yazar da ise, televizyoncuyu da ise, o Beyaz TV'de neymiş onu? Sarıkaya. Soyadı Sarıkaya mı neymiş? 2 gün bununla uğraştım. 2 gün cumartesi, pazar sırf bununla uğraştı. Efendim, Fatih Sarıkaya mıymış, değilmiş. Allah'ım hepsini biliyorsun. Hallerini biliyorsun. Benim de niyetimi biliyorsun. Benim de maksadımı biliyorsun. Burada muhatap da bu cemaattir. Bu cemaat da burada bu işten razı oldular. Hiçbir istismar yapmadığımıza şahit oldular. Kullarının şahitliği senin indinde muteberdir. Bunlar namazlı, abdestli, Müslüman insanlar. Abdestsiz, namazsız insanlar değiller. Şahitliği geçerli olmayacak insan değiller. Bunlar senin şeriatına göre şahitliği geçerli olacak insanlar. Burada yüzlerce insanlar var. Bu kulların da şehadetiyle sen bu fitneyi durdur ya Rabbi. Amin. Bunlara konuşan ağızları kurut ya Rabbi. Amin. Yazan elleri kurut ya Rabbi. Amin. Bütün imkanlarını iptal eyle. Amin. Güçlerini imha eyle. Amin. Maddi manevi darlıklarda boğ ya Rabbi. Amin. Sıkıntılara düşür, anlasınlar başlarına belanın nereden geldiğini anlat onlara ya Rabbi. Amin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kıymetli eserlerine karşı ve bizim bu saf itikadımıza, temiz itikadımıza karşı böyle hakaret amiz laflar söyleyenleri, yazanları sen fazl-ı kereminle şerlerin üzerimizden sarf eyle. Amin. Def eyle, başlarının belalarına düşür. Amin. Kendi dertleriyle meşgul eyle. Bizi de onların şerrinden halas eyle. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahbihi. Amin. İşte o zaman Ayşe Nur Aslan uğraştı. 2 sene evvel. Aşağıki mescitte. O da Halk TV'den de gitti. Oradan da gönderdiler. Ondan sonra Hüsnü Mahalli uğraştı. Üstü mahalli de öyle bir girdi çıktı, şimdi tam bastonla zor geziyorum falan diyor. O da kamuflaj yapıyor. Neyse, Allah'ın izniyle sen iftira atarsan Allah Teala sana lanetini damgalar. Mühür gibi basar üzerine. Müfteriler Allah'ın lanetine çarpılmışlar. Sen meseleyi biliyor musun? Araştırdın mı? İnceledin mi? Bir tane insan da burada sordun mu? Alıyorsun kaleme, ne yazıyorsun? Onun için ne diyeyim ben? Rabbim Tebareke ve Teala'nın adaletine ve intikamına havale eyledik gitti. Evet. Şimdi dersimize başlayacak olur isek, zaten İmam Gazali Hazretleri burada Hüccetül İslam ne yaptı? Bir mukaddime yaptı. Bu mukaddime de benim geçen yaptığım mukaddime gibi değil. Yani kendi kitabına başlıyor şimdi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ı Kavaidil Akaidi, bu kitap itikat meselelerindeki kaideleri beyan eder. İsmi Kavaidül Akaid'dir. Akaid, akidenin cemidir. Yani kalbin bağlanacağı, düğümleneceği, karar vereceği, kesin inanacağı meseleler demektir. Akide. Siz akide şekeri iyi bilirsiniz. Ama o da piyasada belki eskisi gibi yok. Akide, inanç, inanılan şey, kesin inanılan şey, şeksiz şüphesiz inanılan şey. Kavaid de kaidenin cemidir. Temel, direklere kaide denir, temellere. Yani ne demek? İnançla ilgili meselelerin temel direkleri demek. Kitabın adı budur. Ve fi erbaat fusul, kitapta 4 tane fasıl vardır. Şimdi bu 4 tane fasıl, birinci fasla başlıyoruz. İnşallah Allah tamam erdirir. Bunların da Allah çenelerini kapatır da bir daha bizi de uğraştırmazlar da. İnşallah biz de işimize bakarız, dersimize bakarız. Onların da bedduasıyla uğraşmayız, değil mi? Ama hak ediyorlar. Hak edene de etmeyince de o da oluyor mu? Olmuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ediyordu. Yani sahabe-i kiram da ediyordu. Ne yapacağız? Çünkü iftira farklı bir şey. Bir de din istismarcılığı, bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istismarcılık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kurban olduğum sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbel alemin ya. Ya ben bir mevlitte bir irmik elması yaptırdım kazanlarla. O senin dediğinin 500 tane, 1000 tane satsan o masrafı ödemez ya. Ben bunu milletten mi topladım ya? Sırf Resulullah doğdu diye sevindiğim için, ben Resulullah aşıkı bir insanım. Sallallahu aleyhi ve selleme hizmetle kendimi mükellef gören, onun aşkıyla, muhabbetiyle yanmaya, tutuşmaya çalışan, onun eserlerine hizmet eden, her sene mevlitte onun adına bir eser çıkaran, şu anda 40 hadisi yazıyorum, 500 sayfa oldu. Ne kadar ilim koy, gece gündüz uyumuyoruz ya. O kadar çalışıyoruz. Ne olacak bir kitaptan? Yani bunun rakamı ne? Kaç lira? 10 lira, 20 lira. Ama benim verdiğim emek parayla olacak iş mi ya? Ben sevdiğim için yapıyorum yani. Sevdiğim için yapıyorum. Sen bana diyorsun 100 tane, 200 tane Nâli Şerif'ten getiriyorsun. Bu konuyu açıyorsun. Yani biz Resulullah doğdu diye sevincimizden, yani onun 40 katı masraf ediyoruz yani sevincimizden, ikram olsun diye insanlara. Sevindiğimizden Allah emrediyor. Sevinin diyor Habibimle diyor. Yani bunlar bu işleri hiç bilmedikleri için, her şeyi kendi ölçüleriyle para ve madde ve menfaat boyutuna vurdukları için bir insanın menfaatsız bir iş yapacağını tahmin bile edemiyorlar. Nasıl olur diyorlar menfaatsız. Ben şimdi Ruhul Beyan tefsirini söyledim ya burada. Hoca efendiler basmışlar. Şimdi bunu başkası olsa menfaatsız söyler mi? He? Ben onu söylerken 15-20 dakikada ilim anlattım mı size? Ruhul Beyan hakkında bayağı bir ilim anlattım. Şimdi bir kuruş buradan menfaati olmayan söyler mi? Söylemez. Ha şimdi Bayram Hoca hakkında, Şehit Bayram Hoca hakkında kitap çıkmış. Üçüncü cilt. Üçüncü cilt mi çıkmış? Lale Gül'de de şey var yani reklam içine. Bir kuruş gelirim olmaz, bir şeyim olmaz. Hocamız şehidimizdir, büyüğümüzdür. Onun hakkında kitap yazmışlar. Bana şimdi rica ettiler. Bizim yayın evi değil, benim bizim yayın evi değil. Yani benimle alakalı teliflerimin basan yayın evi değil. Başka bir yayın evi bunu basmış. Ben haberim de yok, üçüncü cildi çıktı. Ben birinci ciltte kalmıştım yani. E şimdi demişler ki hocam bunu ilan edermişsin. Ya kardeşim ben bir kuruş karım yok. Ama Bayram hocamız şehidimizdir. madem emek etmişler, hakkında bir eser yazmışlar, okuyanlar olursa onun hayatında hakikaten kıymetli hizmetleri olmuştur, faydalanabilirsiniz. Ben bunu dediğim zaman, şimdi bunların aklı basmaz. Neye basmaz? Ya bu mutlaka bu kitaptan bir yüzde alıyor. Vallahi de bir kuruş almıyorum, billahi de bir kuruş almıyorum. Aşidik ruhul ben bazda, vallahi de bir kuruş almıyorum, billahi de bir kuruş almıyorum. Ya Müslümanın sözü senet, yemine ne gerek var ya? Ya kardeşim, ama ben bunu millete duyuruyorsam, burada benim menfaatçı mı oluyorum? Ya bir hizmet oluyor, ben söylüyorum, hepsini söylüyorum hizmetleri. Yani Hoca Efendi'nin hatırası yaşatılmak istenmiş, yapılmış. Yani bunu millete duyurur musunuz? E duyurdum şimdi, ne var? Ne var yani bunda bir menfaat olması nasıl düşünülebilir ya? Allah Allah. Ama anlamazlar. Çünkü kendileri adım atmazlar. Onun için Allah için sohbet mi yapmışlar? 40 senedir bir kuruş almadan sohbet yapıyoruz. 40 senedir. Sen bir program yap bedava ya. Bir Ramazan program yap bedava ya. Hadi. Ama böyle bir şey olmaz ki yani sen şimdi 100 tanelik bir şeyden konuşuyorsun. Sen binlerce katır efendim kat kat binlerce yani şey millete bir şey anlatıyorum diye alıyorsun. Anlattığında din olsa. Çıkıyorsun ne diyorsun? İsa Aleyhisselam inmeyecek diyorsun. Mustafa Karataş bir Ramazan millete İsa Aleyhisselam inmeyeceği inandırmaya çalışıyor. Ya sen Ehl-i Sünnet'in tersine inandırmakla görevli misin ya? Mütevatir hadisleri inkar etmekle görevli misin? Ehl-i Sünnet itikat metinlerinde geçen Taftazani, Ömer Nesefi'de bile en kısa metinde bile yer alan Nüzülü Mesih gibi bir konuyu millete inkar ettirmekle görevli misin? Hem de para alıyorsun çalıştığın kanaldan, hem de milleti hadisleri inkar edip dinden çıkartıyorsun. Hadi aldığın para da helal diyelim. Hani bir insan bir program yapar, emek yapar, para alması caiz. Para alman caiz ama kardeşim, millete mütevatir hadisleri inkar ettirerek para alırsan ne olur? Milleti Ehl-i Sünnet'ten çıkarıyorsun, küfre sokuyorsun. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü mütevatir olduğundan inkar edenlerin tekfirinde icma vardır diyor İmam Alusi. İcma vardır diyor. Öyle bir konuda milletin itikadını berbat ettin ya. Şimdi bana diyorsun ki nuskacı diyorsun. Yani Allah Allah, hiçbir kendilerinden tabii haberleri yok, ne yaptıklarından haberleri yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inecek diyor, bu diyor inmeyecek diyor ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt direniş yapıyor adam, direniş. Bukhari'ye, Müslim'e, Kütüb-i Sitte'ye, hepsine mütevatir. Bu adam bir de para alıyor bu milletin itikadını bozma parası. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'a sığındık ya. Bu yanlış adamlara fırsat verme ya. Amin. Millet itikadını bozanlara bu ekranlarda yer verme ya. Amin. İtibarlarını yerle bir et ya. Amin. Rezilliklerini çıkar meydana ya. Amin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Çünkü rezillik, ben bir şey rezilliklerini bilmiyorum. Ben gizli kaset kumpasçısı değilim. Ben seni rezillikle alakalı konuşmuyorum. Rezillik, hadis inkarından daha büyük rezillik var mıdır? Ama millet onları hoca zannediyor. Bilseler peygambere direniş içindeler, sallallahu aleyhi ve sellem inkarcıdırlar. Millet anlayacak. Ama millete anlatmıyorlar. Hakkı söyleyen az. Evet Tayyip Bey, Allah razı olsun bu hafta bir konuşmasında. Yani sünneti inkar eden, hadis-i şerifleri inkar eden ve böylece milleti ifsad eden bir neslin inancını bozan şeklinde tabirler yaptı. Değil mi? Efendim bu bizi çok sevindirdi. Allah kendisine razı olsun. Amin. Allah sünnete, ehli sünnete yaptığı müdafadan dolayı onu müdafaa eylesin. Amin. Onu muhafaza eylesin. Amin. Hep bu yönde bu istikamette açıklamalar nasip eylesin. Amin. Ehli sünnetin hamisi eylesin. Amin. Ehli bid'atin müzille eylesin. Amin. Amin. Çünkü ihtiyaç var. Yani adam çıkıyor, hacimat macimat ne diyor ya? Peygamberin anası yoktu, git ananı öldür diyor ya. Yani bu duruma geldik ya. Bu duruma geldik. Adem Aleyhisselam'ın babası var diyor adam ya. Kur'an'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Alenen ya, hoca kismetinde. Ondan sonra belediyeleri ele geçirmişler. Orayı burayı ele geçirmişler. Şimdi belediyeler alınıyor. Alınır tabii. Alınır. Geç bile kalındı. Geç bile kalındı. Bir tarafı FETÖ sararsa, bir tarafı bidat ehli sararsa, bir tarafı şucu, bir tarafı bucu, şu cemaatçi, bu cemaatçi. Bir de cemaatçilikten de ziyade. itikadı bozuk olan, değil mi? Sünnet inkarcıları, hadis inkarcıları, sahabe düşmanları, sahabeye hakaret edenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret edenler. 3 Muhammed kitabı ne ya? Hakaret dolu. Bu adamların, adamlarının sardığı noktalarda ne yapacak bu hükümet? Böyle yürüyebilir mi? Bu vaziyette başarıya erebilir mi? Eremez. Sünnete, ehli sünnete dönmedikçe kurtuluş yoktur. Felah ve necat vettebi'ûhü leallekum tüflihûn. Benim Habibime uyarsanız kurtuluş var. Vettebi'ûhü leallekum tüflihûn. Doğru yol arıyorsanız, Habibime tam tabi olursanız hidayet var. Allah Teala kainatın efendisinin izinde gitmenin dışındaki bütün yolları kapatmıştır. Felsefeyle, akılla, mantıkla kimse Allah'ı bulamamıştır. Cennete erememiştir. Hakkı görememiştir. Görseydi İbn-i Sina kurtulurdu. Farabiler kurtulurdu. Anladın mı? Aristolar, Eflatunlar kurtulurdu. Ancak bir kapı açmıştır. Bir kapı açmıştır. O da Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. İzini sürme kapısıdır. Cüneyd-i Bağdadiler öyle buyuruyor. Kaddesallahu esrarum meşayih hazarat öyle buyuruyor. Etturuku kulluha mesdudetun ilallahü teala. Allah Teala'nın cennetine, cemaline, rızasına çıkar. Tabi dünyada da buna efendim, ahirette onu kazandırıyorsa, dünyada da ebedi saadet kazandıran bir şey, dünyanın saadetini hayda hayda kazandırır. Öyle mi? Sahabe-i ikrama kazandırmadı mı? Selçuklulara kazandırmadı mı? Osmanlılara kazandırmadı mı? Dünya hakimidiler ya. Biz niye böyle olduk? Sünneti bıraktık, ondan aldık. Bütün kapılar Allah'a giden kapılar kapanmış. İlla men iktefa esera Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak kainatın efendisi izi nerede? O izi sürenler müstesna. Adamlar kalkıp artık hadislerimize hakaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakaret ediyor. İşte yok devesidiği için diyor. Sizin dininiz budur diyor. Yani Buhari'de geçen hadis-i şeriflerle öyle bir hakaret Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gidiyor bu hakaret. Devesidiği meselesini ben çıkartmadım ki, ben tavsiye etmedim ki. Utanmadan, sıkılmadan bu ekranlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediliyor şu anda. Onun için Tayyip Bey'in, muhterem Cumhurbaşkanımızın konuşması yerinde olmuştur, isabetli olmuştur, vaktinde, saatinde olmuştur. Allah Teala tamamına erdirsin. Amin. Bu işin arkasını bırakmamasını nasip eylesin. Amin. Yani sünnet ve hadis inkarcılarına karşı. Ama Nalin-i Şerif'te bu bereketler var. Bir adam buna inanmasa ehli sünnetten çıkar mı? Çıkmaz. Bu bizim özel tasavvufi, Evliyaullah'ın görüşlerini kabul ediyoruz. Ayrı bir şey. Ama İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar ederse çıkar mı? Çıkar, çünkü mütevatir hadis var. Anladınız mı? Hazreti Mehdi hakkında mütevatir hadisler var. Ebu Davud'da, Müslim'de vesaire. Şimdi Hazreti Mehdi hakkında çıkmayacak dese Resulullah Efendimiz'e direniş içindedir. Anladım. Ama Evliyaullah'tan gelen, hani bizim Şahri Şerif'in suyu bereket. Ümmü Seleme annemiz sahabe-i kiram döneminde Şahri Şerif'i yıkar mıydı? Yıkardı. Hastalara dağıtır mıydı? Verirdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cübbesi, Buhari'de geçiyor bu. Buhari ve Müslim. Cübbesini yıkarlar mıydı? Yıkarlardı. Kaç sene sonra. Suyunu hastalara içirirler miydi? İçirirlerdi. Bunları annelerimiz yapmış. Sahabe-i kiram bunu görmüş. Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Ebu Bekir dönemi. Hazreti Ömer gibi bir insan, Ebu Bekir gibi bir insan ne yapıyorsunuz demiş mi? Dememiş. Çünkü bütün sahabe, çoluk çocuk buna itikat etmişler. Ama bir insan dese ki bunda bu şifa yoktur. Ha bu şimdi ehl-i sünnetten çıkar mı? Yani ehl-i sünnetten çıkar diyemeyiz. İtikadi bir meseleye direkt sokamayız yani. Çünkü teberrük konusu var falan. Ama hakaret ederse Resulullah'ın cübbesi neymiş ya haşa? Nalini neymiş haşa? Saçı neymiş haşa? Sakalı neymiş haşa? Hakaret ederse ehl-i sünneti bırak dinden de çıkar. Kafir olur. Hakaret ederse. Ama ben bu fazileti buna şey yapmıyorum, inanmıyorum dese mahrum olur. Münkirin nasibi hirmandır. Mahrum olur ama ehl-i sünnetten çıkar dedik mi biz? Demedik. Ama şimdi zaten ehl-i sünnet mi kalmış ya? Adem Aleyhisselam babası var diyenin ehli sünnet olup olmadığı tartışılır mı? Hayır, çünkü ehli sünnetten çoktan çıkmış da artık dinden çıkmış mı çıkmamış mı o bile tartışılır mı? O bile tartışılmaz çünkü bütün Kur'an Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattım diyor. Onun için yani iş raydan çıktı gitti ya. Biz ehli sünnetle uğraşırken milleti dinden çıkarıyorlar. Onun için ama biz yine de Müslümanlık eşittir ehli sünnet olduğu görüşünde olduğumuz için bir adam Müslüman olup da bidat ehli olmaması için Müslüman olurken aynı zamanda neye göre Müslüman olması lazım? Ehl-i sünnet itikadına göre. Çünkü ehl-i sünnet ne demek? Resulullah Efendimiz'in sahabenin bize getirdiği itikad. Zaten Allah'tan kim aldı bu itikadı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Dolayısıyla bir insan kendi kendine İslam'da bir itikad geliştirebilir mi? Geliştiremez. Nereye uyması gerekiyor? Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Resulüm inandı diyor, müminler de inandı diyor. Burada feynâmenü bimislimâ mentüm bifekad itedem. Bakara suresi 1. cüzün başındaki ilk sayfasındaki ayet. Habibim sen ve siz, ey onun sahabesi, sizin inandığınıza sizin gibi inanırlarsa o zaman hidayete erdiler diyor. Peki sahabe döneminde mutezile inançları var mıydı? Şia inançları var mıydı? Efendim cebriye inançları var mıydı? Kader inkarcısı var mıydı? Ya. O zaman hidayet nerede ehl-i sünnet? Niçin? Ayet diyor ki Habibim sizin gibi inanırlarsa diyor. Siz kim? Kur'an indiği zaman bulunanlar kim? Sahabe. Sahabeden sonra gelenlerin bu hususta görüş hakkı yok. Onlara tabi olma hakkı zorundalar. Tabi'in kime uymak zorunda? Sahabe mi? Tebe-i tabi'in kime uymak zorunda? Tabi'ine. Bu zincirleme silsileyle gidiyor. Çünkü onlar kendi başına Allah'tan din alamadıklarına göre, kimseye de vahiy gelmediğine göre, vahyin inişine de şahit olan sahabe olduğuna göre bu iş zincirleme geliyor. Zincirin bir halkası koptu mu hepsi gitti. Onun için biz adamı Müslüman ederken neye göre Müslüman ediyoruz? Ehl-i sünnete göre. Niçin? Ehl-i sünnet dışında bir din yok ki. İslam eşittir. Neden? Resulullah ve sahabenin anlattığını anlatmayacağız mı adama? O zaman ben kendime göre bir amentü mü kuracağım da adama yeni bir şey anlatacağım yani. Ve bil kaderi İman şartında ehl-i sünnete göre geçiyorsa, hadislerde geçiyorsa, Kur'an'da geçiyorsa ben adama alın yazısı yok nasıl derim ya? Dediğim zaman bu adamı ben Müslüman etmiş olmam ki. Kendim zaten yoldan çıkmışım. Adamı nasıl Müslüman edeceğim yani? Onun için birinci fasıl diyor İmam-ı Gazali Hazretleri fi tercemeti, akideti, ehl-i sünneti. Bak İslam inancı diyor mu? Ne diyor? Ehl-i sünnet inancını tercüme edeceğim diyor. Çünkü İslam eşittir. Ehl-i sünnet deyince zaten bunun İslam olduğu anlaşılıyor. Ama İslam deyince efendim Şia diyor ki ben de Müslümanım. Mutezile diyor ki ben de Müslümanım. Cebriye diyor ben de Müslümanım. 72 sapıklıkların hepsi Müslümanım diyor mu? Bize onların itikadı lazım mı? O zaman biz neyi anlatmamız lazım? Ehl-i sünnet akidesini. Her Müslümanım diyenin neye inandığı bizi bağlamaz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin inandığı gibi inanacağız. Ayet bize öyle söylüyor Rabbimiz. Ne hususta? Fî kelimete-i şehadeti, kelime-i şehadetin iki kısmı, iki kelimesi var. Kelime burada kelamdan kinayedir. Çünkü la ilahe illallah bir kelimedir. Muhammedur Resulullah İkinci kelime sayılıyor. Aslında Muhammedur Resulullah tabii bir cümle ismiyedir. Mübteda haberden ibarettir. Dolayısıyla kelime derken kelam manasında kelime söylüyor. Yoksa tek bir kelime manasında söylenmiyor. Çünkü la ilahe illallah'ta da kaç tane kelime var. Değil mi? Ondan sonra efendim. La harf, ilahe isim, illa harf, Allah lafz-ı celal isim. Bak kaç tane kelime çıktı içinde. Ama biz ona ne diyoruz? Tümüne birden kelime-i şehadet diyoruz. Aslında burada neyi kastediyoruz? Allah ve Resulüne inandığımıza şahitlik ettiğimize dair kelam kastediyoruz. Kelamın tümüne kelime demiş. Ama buna şehadetin iki kelimesi deniyor Arapçada. İki kelimen için deniyor. La ilahe illallah tarafını bir kelime yapmışlar. Muhammedur Resulullah tarafını bir kelime yapmışlar. Onun için diyor ki şehadetin iki kelimesi diyor. Yani iki kelamını kastediyor. İki cümleyi kastediyor. Elleti O iki kelime ki hiye onlar ehad mebanil İslam. İslam'ın temel taşlarından birisidir. Yani İslam'ın temel taşları derken zaten iman şartları da bunun içinde. İslam şartları da bunun içinde mi? Allah'tan başka ilah yok diyen Allah ne buyurduysa inanır mı? Amen. Tükürdü işte hepsine. Muhammed Allah'ın elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem diyen Resulullah Efendimiz'in getirdiği, tebliğ ettiği hadislere inanır mı? Zaten hadislere inanmıyorsa, hadisleri delil kabul etmiyorsa bu adam nasıl Müslüman olacak yani? Çünkü neden? Ben bir tek Allah'a inanırım, peygambere inanmam oluyor. Ben peygamberin Allah'tan getirdiği Kur'an'a inanırım. Kur'an diye getirdiğine sen şahit misin? Cibril getirirken sen var mıydın? Yoktun. Bu Kur'an'dır dedi, bunu Allah'tan aldım. Bu Kur'an'dır, bunu namazda okuyabilirsin. Buna iman ettin. Tamam. Bu dedi ki, bu da hadistir. Bunu da Cibril bana getirdi. Hadisleri de kim getiriyordu? Cibril getiriyordu. Said İbni Cübeyr Hazretleri, Tabi'nin uluları, ondan sonra İmam Evza'yı nakledi, Yahya İbni Ebi Kesir Hazretleri, Tabi'nin uluları, Enes İbni Malik'ten okumuş yani. Yahya İbni, İmam Evza'yı İmam-ı Azam gibi müçtehit. O bile onun talebesi ya. Yahya İbni Ebi Kesir Hazretleri. Bunların hepsi Darimi'de geçiyor. Bunlar ne diyorlar? Kâne Cibrilu yenzilu bis sünneti alâ Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem kemâ yenzilu bil Kur'an. Nasıl ki Kur'an ayetini Cibril indiriyordu, hadisleri de, sünnetleri de Cibril indiriyordu diyor. Darimi'de geçiyor. En sağlam 9 kitaptan biri. Sitte'den sonra Tis'a geliyor, 9'un içinde Darimi var. En büyük hadis hafızı. Darimi'de de geçiyor. Bütün selef-i salih ittifaklıdır. Sünnetler de Kur'an gibi delildir ve vahiydir. Çünkü sana diyorsa ki bunu bana Allah ayet olarak gönderdi, bunu namazda okuyabilirsin. Sen buna inandın mı inan? Sana diyorsa ki bu da Allah bana gönderdi Cibril'le, manası vahiydir, lafzı vahiy değildir. Lafzını, kelimelerini ben söyledim ama mana olarak bana bu buyuruldu. Altın takmak erkeğe haramdır. Sakal tıraşı erkeğe haramdır. Öyle mi? İsa aleyhisselam kıyamete yakın inecek. Bunları bana Allah bildirdi. Bu da vahiydir manası. Ancak lafzını namazda okuyamazsın. Fark bu. Lafzını namazda hadis okuyamazsın. Fark bu dedi sana. Sen dersen ki ben senin ancak Allah'tan Kur'an diye geldi dediğine inanırım. Senin bu bana da Allah'tan geldi ama bu Kur'an değil dediğine inanmam dersen ne olursun? Yok peygamberin yüzüne böyle dersen ne olursun? Hazreti Ömer zaten kılıcı çeker, murt olursun. Kafir olursun ya sen. Çünkü o zaman sana demezler mi ki? Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana Allah gönderdi, Kur'an dediğine neye göre inandın? Cibril'i mi gördün? Vahyin nüzulüne mi şahit oldun? Arşa mı çıktın? Miraç gecesi yanında mıydın? Sidretül Münteha'da mısın? Levh-i Mahfuz'a vakıf mısın? Niye? Sen dediğin için. Tamam onu diyorsan bunu da diyorum. Peki o zaman ne diyorsun? Ama o doğru bu değil. Peki benim zaten bu dediğim doğru değilse ben zaten yalancıyım. Haşa bir kere yalancıysam, itham edilirsem o zaman Kur'an dediğime de şüphe girdi. Mantıklı mı konuşuyorum? Aslında mantığı hiç sevmem ama mantıklı konuşurum yani. Yani mantık felsefe manasında mantığı sevmem. Çünkü bizim dinimiz öyle suhra kübra neticeye hatice'ye gitmez. Bizim dinimiz ayet hadis dinidir, vahiy neyse odur. Ama vahyi de anlamak için Allah bize akıl vermiş midir? Vermiştir. Bu akıl da bizim için ayet hadisi anlamaya kafi midir? Kafidir. O zaman bunlar niye sapıtmak için profesör olmuşlar? Ya bir insan bu kadar sene okuyup da profesör olup da ondan sonra hadisleri inkar ettiği zaman bu nasıl bir şeydir? Keşke köyde çoban olsaydı diyecek ahirette. He? Yarın ahirette Efendimiz öyle derdi. Bunlar derdi keşke köyde çoban olsaydım. Neler diyecekler? Kafaları kayalara vuracaklar der. Okumuşsun, okumuşsun, okumuşsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi anlayacağın yerde bir de ilahiyat okumuşsun. Bir de ihtisas yapmışsın, bir de master, caster yapmışsın, bir de doçent olmuşsun, yardımcı doçent, doçent, prof, bilmem ne olmuşsun, dekan olmuşsun. Geldiğin nokta alın yazısı yok. Yani ne demek? Allah ezelde bilmiyor benim ne yapacağımı. Ya bunu diyen zaten Müslüman değil, sayın profesörüm yani. Bunu demen için, yani senin bu kadar okumana gerek yoktu ki. Zaten Stalin böyle söylüyordu yani. Mark Lenin bilmem ne böyle söylüyordu yani. Sen git dünyadaki hangi bir gavurun kitabını alsaydın, onu taklit etseydin daha kolaydı. Bu kadar ilahiyat niye okudun ki? Sapıklar için söylüyorum. Ehl-i sünnet olanları vardır. Allah sayılarını ziyade eylesin. Onları o üniversitelerde güçlü eylesin. Hakim eylesin. Galip eylesin. Ehl-i sünnete alenen hizmet etmelerini nasip eylesin. Amin. Ah kardeşim. Bu tarikatlerdeki, bu cemaatlerdeki güçler zerresi bende olsa sapık bırakmam diyemem de. Çünkü illa sapıklar olacak diyor Kur'an-ı Kerim de. Bu milletin çoğuna hidayetin vesilesi olurum yani. Ama imkanlarım dar. Benim imkanım bu kadar. Ama bu tarikatler ve cemaatler bu kadar ehl-i sünnet dışı akımların sapık ideolojilerinin efendim televizyonlardaki yayınlarına bir reddiye yapmıyorlar. Bir isim vermiyorlar. Televizyonlar var ellerinde. Radyolar var ellerinde. Dergiler var ellerinde. Kimseyle papazlık olmak istemiyorlar. Kimsenin aleyhine konuşmasını istemiyorlar. Bak ben bu işi yapıyorum diye devamlı bedel ödüyorum. Bak hapishane kitabının başına görüyorum. 3 kere hapse girmiş çıkmışım. Kimsenin tavuğuna kış dediğimden değil. Allah için hakkı söylediğimden girmişim çıkmışım. Başka bir şey kimseye bir zarar vermedim ben. Hiçbir faaliyet, terör faaliyetim yok. Hırsızlığım, uğursuzluğum yok. Kimseye zarar vermem. Kanunen bir suçum yok. Üçünde de kumpasla girmişim. 28 Şubat'ta 2 kere, şimdi FETÖ'de de 1 kere. Ama hep bedel ödüyorum. Bak hala ödüyorum. Hemen bir hafta kefen çıkarıyorlar, birkaç ay onu götürüyor. Oradan satranç çıkarıyorlar, birkaç hafta onu TT yapıyorlar. Ondan sonra yanmaz kefen çıkarıyorlar. Ondan sonra suyu sattı diye yalan iftira çıkarıyorlar. Şimdi terlikçi diyorlar, desinler. Beni itibarsızlaştırmak için istedikleri kadar çalışsınlar. İtibarı veren Allah'tır. FETÖ'nün bana kurduğu kumpasta çıkınca insan yüzüne bakamayacak dediler. Ama ben şerefimle, alnımın akıyla binlerce insanın da karşılamasıyla çıktım elhamdülillah. Ama onlar orada terörist başı ilan edildiler, apodan beter oldular. Allah var. Celle Celle. Allah var, gam yok. Şerefimizle yaşayalım. İzzetimizle yaşayalım. İslam'ın izzetiyle yaşayalım. İzzeti nefisle yaşamayalım. İzzeti İslam ile aziz olalım. Kardeşlerim, bu tarikatler ve cemaatler başlarına bir bela gelirse eğer, Allah için uyarıyorum. Ehl-i sünnete muhalif olan kişilere isimleriyle, cisimleriyle hakaret etmeden ilmi reddiyeler yapmadıklarından, yaptırmadıklarından, ellerinde hocalar, alimler var, onları teşvik etmediklerinden, desteklemediklerinden, konuşturmadıklarından, ben zaten kendime konuşuyorum, ben kendimi konuşmuyorum. Her cephede bu hizmet lazım. Bir cepheyle harp kazanılmaz. Bu büyük bir harptir. Ehli bidatla ehli sünnetin harbidir bu. Bu şu anda itikat meselesidir. Milleti kafir etmeye doğru gidiyorlar artık. Birkaç seneler sonra kadere inanana gülecekler. 5-10 sene sonra ilahiyatta şurada burada alın yazısı var diyene gülecekler. Amentü'yü zaten 5'e indirmişler. FETÖ'de 3'e indirmişti zaten. Öyle gidiyordu yani. Adam Bekir Karlıağ mıydı neydi bilmem ne. Budist olsan cennete girersin diyor. Budist budist. Allah diyor, Allah'a inan ne yaparsan yap diyor. Kime taparsan yap. Allah hiç bakmaz o işlere dedi. Biz onlara reddiye yaptık. O zamanlar. Şimdi onun için şimdi nüzülü Mesih inkarla falan. Bunlar size ehven gelmesin. Ne var ya bunda falan demeyin. Mütevatir konuların inkarı, hadisin inkarı, Kur'an'ın inkarına eşittir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaynağımızsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdukları hükümsüzse, o zaman Kur'an diye getirdiklerinin de bunlara göre hükmü yoktur. Zaten bu kafanın kimisi açık konuşur, kimisi gizli konuşur. Hani hadisleri inkar edenlerin ayetleri inkar etmediklerini sanmayın. Onları da ediyorlardır ama hepsi mert değildir. Hadisleri inkarda bir yol bulmuşlardır, tevil yapabilirlerdir. Ayetlere gelen ilhami gibi neydi o, Gürer mi? İlhami Güler gibi Hızır Aleyhisselam'ın Kehf Suresi kıssası. Böyle şey mi oluyor? Böyle Kur'an'dan bunu çıkartmak lazım ya diyor. Adam ilahiyatta değil mi o da? İlahiyatta ya. Bu Mehmet Görmez'in falan ona çıkarttıkları Kuramer'in bilmem nenin işte efendim Bardakoğlu'nun falan çıkart dergilerde yazı yazıyor. Bu adam diyor ki bu Kehf Suresi falan böyle şey olur mu diyor ya. Hızır Aleyhisselam diyor gitmiş çocuğun kafasını kopartmış. Böyle Kur'an olur mu diyor. Kur'an'dan bunu çıkartmak lazım diyor. Mehmet Görmez'in hocası işte, baş hocası. Girin içi Said Hatipoğlu, girin bakın nasıl ona ikramlar, iltifatlar, kaç defa seminer yapmış onun hakkında. Sunuculuğunu kendi yapmış bizler. Said Hatipoğlu ne diyor? Bugünün okumuş kadınına diyor, senin şahitliğin yarım şahitlik yerine geçer diye diyor, o ayeti diyor, inandırabilir miyiz ya diyor, buna çözüm bulmamız lazım diyor. Bu ayeti diyor, bu inanır mı diyor. İnanmıyorsa gavur olsun, bana ne? Yok, Kur'an'ı değiştireceğiz yani. Ondan sonra diyor, kadın diyor, hissesi tanmış, erkeğin tanmış, kadın yarımış mı? Ya Müslüman kadınları bundan kocunmuyor. Müslüman kadınları diyor, Allah'ın adaleti bu diyor. Sen burada kadınlar adına niye kendi kendine hüküm veriyorsun? Diyor ki bugünün diyor, efendim okumuş kadını diyor, kültürlü kadını bilmem ne diyor, erkek tam alacak, kadın yarım alacak diyor. Razı olur mu buna diyor ya? Ne demek istiyorsun sen ya? Razı olmayacak diye Kur'an'ı mı değiştireceğim ben senin hatırın için, kadınların hatırı için? Veyahut erkeklerin keyfi için ya? Bu Aki dergide acayip bir yazı yazdım. Oturdum, emek ettim. 3 gece uyumadım. 3 gece. Niçin bu Aki dergi? Çünkü bu ayın sonu yani... Kasım'ın mı? Biz nereye girdik ya? Bunlar bana ayımı günümü şaşırttırdılar bunlar. Allah da onlara feleklerini şaşırttırsın. Amin. Şimdi Mevlid ne günü? 30 Kasım mı? 30 Kasım. 30 Kasım diye Mevlid tam sonuna geldi ama biz onu Aralık sayısına yapamazdık. Çünkü zaten Rebiülevvel ayı Mevlid'den kaç gün evvel giriyor? 12 gün evvel giriyor. Dolayısıyla bu demektir ki 18 Kasım gibi falan Rebiülevvel ayı ile müşerref olacağız inşallah. Mevlid ayı geliyor. Ondan dolayı Resulullah Efendimiz'in hatırı için hem kitap çıkarıyordum ya, dedim ki bu sefer dedim bir tane de yazı yazayım dedim. Ve yazıyı da çok ilmi yazdım. Bütün delilleriyle yazdım. Mehmet Görmez ve hocası Said Hatipoğlu gibi hadisler dinde delil değildir diyen, sırtını koltuğa yaslamış, midesi tok. Bu Efendimizin tabiridir. Sakın sırtını koltuğa yaslamış, midesi tok birinin ben Kur'an'da olmayana inanmam derken rastlamayayım, mahvederim buyuruyor. Bu hadis çok, Ebu Davud bütün kütüb-i sitede. Anladın mı? Hadisler dinde delil değildir diyen sırtını koltuğa yaslamış, midesi tok ilahiyatçılara reddiye. Sayfa kaçta başlamış? 4'te başlamış. Said Hatipoğlu'nun resmiyle de müşerref olursunuz. Artık müşerref mi olursunuz, ne olursunuz bilmem. 4'te başlamış, 16'da bitmiş. Kaç sayfa? He? 12 sayfa ama roman yazmadığım için 3 gece uyumamak zorunda kaldım. Roman yazsaydım çala kalem yazardım. Çünkü delil getirmem lazım. Ayetten, hadisten deliller, öyle kuvvetli deliller getirdim ki hadis de Kur'an gibi delildir. Tabii ki hadis derken sahih hadisi fıkıhta ve itikatta hadiste sıhhat şartı aranır. O ayrı bir şey. Zaten Bukhari'de, Müslim'de olan bir şeyde sıhhat şartı aranır mı artık? Adı zaten Sahihül Bukhari. Adı zaten Sahih Müslim. Sıhhat şartını gözetmiş. Diğer eserleri de var İmam Bukhari'nin. El Edebül Müfredi de var. Et-Tarihül Kebiri de var. Onlar da sıhhat şartı gözetmemiş. Çünkü sıhhat şartı çok ağır şartlardır. Sıhhatli olmayan şey uydurma demek değildir. Ama sahih demek çok ağır şartları var. Yani ne demek? Gözün kapalı ayet gibi hükmet. O demek Bukhari Müslim'de. Onun için Tirmizi de Sahihül Cami. Onun da adı El-Cami-ü Sahih'tir. Sünen-i Tirmizi diye geçer ama kitapların bazısında ismi El-Cami-ü Sahih, Sahih'tir. Yani onda da sıhhat şartı var. Zaten kütüb-i sitten hepsine ne diyoruz? Sahiha diyoruz. Ben burada bu kadar delillerle, başlıklarla yazdım. İnşallah hakkımı size helal ederim. İnşallah ederim. Etmem için ne yapmanız lazım? Ya yazık ya. Çok emek ettim ya. Bak Mehmet Görmez ve Hocası Said Hatipoğlu hadisleri dinde delil saymamaktadırlar. İspatı. Yazılarını aldım. Onların yazılarını aldım. Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğlu Bukhari, Müslim gibi sahih kaynaklarda geçen fiten hadislerinin, yani İstanbul fethedilecek, kıyametten evvel şöyle olacak falan, Deccal vesaire, İsa Aleyhisselam'ın üzülü, Resulullah'ın vefatı üzerine yaşanan panikle uydurulduğunu söylüyor. Sahabe panik olmuş, hadis uydurmuşlar. Efendimiz birden ölmüş, panik olmuşlar. Ya panik olduysa İstanbul'un fethini niye uydursun ya? Allah Allah! Panik olan insan gidip 2000 sene sonra olacak, 1400 sene, şu anda 1400. Daha kıyamete var kaç yüz sene Allah bilir. Yani kıyametin yakınında olacak savaşlarla ilgili panik olan insanın derdi mi bitti ya? Panik olan kendi derdine düşmüştür. Ne uyduracak ya? Evet. Said Hatipoğlu sahabe ve tabi'in fiten hadislerini uydurdu diyor. Hem de Selman-ı Farisilere falan ha. Tabii. O Efendimiz Hendek'te vurdu ya şeyleri. Vururken dedi ya, Konstantin'in şehirleri gözüktü. Kisra'nın şehirleri gözüktü. Münafıklar ne dediler? Daha Medine'yi koruyamıyorsun. Hendek kazmak zorundasın. İçlerinden dediler, gizli gizli, Efendimiz'e yanda değil. Hazreti Ömer adamı ne yapar? Radıyallahu anh. Ne dediler? Ya dediler, şuna bakın dediler. Camide, cemaatte, birinci safta namaz kılıyor bu münafık Übey, Abdullah ibn Übey ibn Selul. Reisül münafıkın. Ne dediler? Ya dediler, Medine işgal altına girecek, hendek kazıyor, canı çıktı, karnını açlıktan taş bağlamış, yiyecek ekmeği yok. Adam Kisra'nın devletinin çökeceğini söylüyor. Şuna bak dediler ya. Bu ne kadar, ne akıl dediler bu ya. Oldu mu? Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birkaç sene sonra Hazreti Ömer döneminde Kisra bitti mi? Dünyanın en süper gücü, şimdiki Amerika'sından kuvvetli Kisra bitti mi? Pers hükümdarlığı bitti mi? Bu adam hala, ya ben bu Said Hatipoğlu'na şundan şaşırıyorum. Ya bu hadisler çıkmaz 1400 sene geçer. Bu sefer oturursun, düşünürsün, dersin ki ulan benim peygamberimi yalancılıkla suçlayacaklar. Hadisler kitaplarda var ama hiçbiri de çıkmadı. Ben belki hani peygamberimin sahasını temiz tutmak için birileri laf söylemesin diye iyi niyetle ya bu hadislerin aslı yok desem acaba hani peygamberimiz demiş de çıkmamış olmasın. Böyle bir mantık olsa 1400 sene sonra şu anda İstanbul fethedilmese, değil mi? Efendim Kisra düşmese, Kayser düşmese, bunların hiçbiri olmasa ben de derim ki adam belki de iyi niyetle yani millet peygamber hakaret ediyor. Böyle iyi niyet olmaz hadisi. Ya ama misal. Ya Kisra bitmiş. Kayser bitmiş. Sana ne olmuş? Niye rahatsız oluyorsun ya? İstanbul fethedilmiş. Ya bu diyalogçular, bu dinler arası diyalogçular, bu Vatikan zihniyeti niye rahatsız oluyor İstanbul'un fethedilmiş? Bu Mustafa Öztürk mesela niye rahatsız oluyor Viyana'ya gitmesinden ecdadımızın ya? Mantık ne? Mantık var. Çok büyük bir mantık var. Şirk mantığı var. Çünkü yani sen Selma, bir de ne diyor biliyor musun? Ya diyor Kisra düşecek, Kayser düşecek, İstanbul. Bunlar diyor hadis istismarı olarak görüyoruz biz. Ulan ne istismarı? Selman-ı Farisi mi istismar etmiş? Tabi'in mi etmiş? Bukhari mi etmiş? Ne istismarı? Hepsi gerçekleşmiş zaten. Hem de önceden gelişen, İstanbul'un fethinden ne kadar evvel Bukhariler yazmışlar bunu. Ahmed İbn Hanbel'in müsterinde var. Bukhari'nin sahihte yok, Et-Tarihun Kebir'inde var. Letüftanel Konstantini hadis. Sonradan olmuş. Anladın mı kardeşim? Bunların hepsini delilleriyle burada yazdık. Hadislerin de vahiy olduğuna, dolayısıyla dinde hüccet kabul edildiğine delalet eden ayetler var mı? Var. O ayetleri okumak ister misiniz? Okuyun. Bak sayfa 10'da. Kaç tane Kur'an'da ayet var? Hadisler de delildir diyor. Kur'an söylüyor. Ondan sonra Resulullah Efendimiz'in görevi postacılık değildir. Bunlar başlık. Altında çok ilimler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iki türlü vahiy gönderilmiş. Birisi Kur'an, diğeri sünnettir. Yani hadis-i şerifler. Hadis-i şerifleri de Allah-u Teala indirmiştir. Hadi bakalım. Allah indirdi diyorum. Ne, nasıl diyorum bunu? Delilim var mı? Ayetten delilim var. Venzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Bir kitap indirdim, bir de hikmet indirdim diyor. Hikmet ne? Hadis-i şeriflerde beyan ediyor. Hikmet sünnettir. Kur'an'dan başka Allah ne indirdi peygambere? Gökten sofra indirmedi herhalde Maide suresindeki. O İsa aleyhisselam'a indi. Bize ne indirdi? Kitaptan başka ne indirdi? Sünnet. Al sana deliller. Hepsi kaynaklı. Tamam mı kardeşim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerle haram kıldığı şeyler Allah'ın Kur'an'la haram kıldıklarıyla aynıdır. Arada bir fark yoktur. Çünkü sen ne dedim taslamana? Haramları Kur'an'la sınırlarsan dedim. İşte öyle yersin dedim yani. Naneyi yersin dedim. 13'ündür ki sayfa 16'ya kadar özellikle bu yazıyı ezbere bilmeniz lazım. Arapça bilmeseniz de siz biraz meali seversiniz ya böyle. Hemen böyle tak Nisa 45. Hafızlar, hocalar yapmaz böyle bir şey de şimdi mealcilik çoktur. Siz öyle yapmayın ama bu benim yazımdakileri yapabilirsiniz. Çünkü mealleri biz efendim güvenilir şekilde yazdığımız için orada sizi saptıracak bir şey olmaz. Onun için diyeceksin ki tak Araf 157. Tak profesör profesör susmuş. Ne konuşuyorsun? Araf 157. Peygamber temiz şeyleri helal ediyor, pisleri haram ediyor. Peygamber'e haram yetkisi vermiş. Ne konuşuyorsun? Sayın profesörüm dedi tabii ki. Ne sayarsanız sayın de yani. Araf 157 dedim mi tak duracak. Anladın mı? On sonra. Nisa 113. Sünneti de Allah indirdi kardeşim. Ne konuşuyorsun? Bu kadar cahil olman için 40 sene okuman mı lazım geldi? Sayın profesörüm. Nisa 113. Nasıl geliştiriyorum sizi? Bilmiyorum. Melekeleriniz gelişiyor mu yani? Terbiyeli şekilde, nazik şekilde argo yapmayın yani. Argo yapmayın. Ben burada konuştuğuma bakmayın. Ben aşağıda böyle konuşmuyorum. Nazik, kibar beyefendi ama sokun sokuşturun yani. Delillerinizi ortaya koyun. Ondan sonra sen cız cıvıl ortada kaldın. Sen bu kadar profesör oldun da hadisi inkar etmeye mi yaradın? Peşine sakın bıra cahil falan demeyin. Hakarete girer. Hakaret etmeyin. Çünkü gerek yok hakarete. Allah bu adamı tekzip ediyorsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekzip ediyorsa, zaten onun utanması lazım. Zaten o utanmıyorsa, tevbe etmiyorsa, dönmüyorsa, senin hakaretine lüzum yok yani. Yapışmış ona yani, yapışmış yani. Çünkü Allah ve Resulü'nün ayetine karşı konuşuyor, hala da hocayım diyor ya. İnşallah çok üzerinde duracağız. Bu yazı Mevlid ayı hürmetine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu ay hürmetine hadislerini savunacağız. İnşallah. Sünnetini savunacağız. O da bizi dünya ahirette savunacak. Elimizden tutacak. Şefaat buyuracak. Merak etmeyin. Şefaat edecek. Bak bunlar bana bu sıkıntıları yaptığında kaç güne? Ben burada sohbetteki günde geçen perşembe başlamış bu işte. Benim haberim yoktu. Bana da demediler. Biraz da kızıyorum. Sonra diyorum aman demeyin ya huzurumu kaçırmayın. Başlamışmış. Bir haftadır da devam ettiler. O gün, yani birkaç gün sonra bunu duydum. Böyle de bir mahzunum. Dedim ki bu sene Şar-ı Şerif'i de olmazsa şey yapmayayım dedim. Yani ben aslında onu hep dağıtıyorum hayrına. Hacı abinin de su hayrı yapıyorlar. 50 bin, 60 bin tane dağıtıyoruz falan. Acaba dedim Şar-ı Şerif'i dedim. Çok fitneci bunlar dedim. Satmıyorsun sattı diyorlar, atmıyorsun attı diyorlar dedim. Ondan sonra Seyfettin Hoca ile telefonda konuşuyordum Nâli Şerif mesela. Yahu dedi, sen bana söyledin dedi, köselesin derisini bulalım edelim de bu millet teberrüken. Ben bunda dedi, ne alakası var bunun istismarla dedi. Ondan sonra dedi, ya dedi, yanımda bir hacı abi var dedi. Adına da ne dedi, unuttum neyse. Çorapçı dedi de, Lütfü dedi herhalde. Ben tanımadım. Ya dedi, ben bundan çok, Seyfettin Hoca çok uyanıktır öyle, önüne gelene de şey yapmaz yani, maneviyatlı demez yani. Çünkü çok maneviyatlı adam tanıyorum. Dedi ki bu Lütfü abiden ben korkuyorum dedi hocam dedi bununla konuşurken. Bununla da çok maneviyat haller vardır falan. Maşallah dedim bir gün sana geleyim. Gelin buyurun ne kadar maneviyatlı varsa getir dedim. Ben de biraz istifade edeyim. Dedi ki bir rüya görmüş. Ama hiç alakası olmayan bir konudan telefon ediyorum. Yanında da kim var bilmiyorum arabada. Dedi ki hocam dedi. Ben dedi rüyada gördüm. Ne gördün dedim. Hiç bir şey konuşmadık ama başı sonu. Dedi ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçı şerifini örüyorsun dedi. Üçte ikisini ördün dedi, bu hafta anlattın. Lütfü abi sağ işte. Seyfettin Hoca da bu dedi, bunun şeyleri sağlamdır dedi yani. Üçte ikisini ördün, üçte birinde dedi, çağırdın, beni çağırdın örmeye dedi. Sonra yıkadın dedi, sonra miskü amberle bir kokuladın dedi. Allah Allah dedim, şimdi nereden bu geldi? O günlerde de bu sıkıntıyı çekiyorum. Dedim, bu sene olmazsa şey yapmayayım Şar-ı Şerif dedim şey. Bir de kokuladın dedi. Ondan sonra dedi bütün meşayih orada dedim. Kimler vardı? Dedi Mehmet Zahid Kotku Hazretleri var. Sami Efendi Hazretleri vardı. Mahmut Efendi Hazretleri vardı. Ali Aydar Efendi Hazretleri vardı. Daha ne olacak dedim sen bütün kutupları, kitabı, evtadı dolu. Hatırladıkları kadarıyla. Belki başka bir şey demiş midir onu unutmuş olabilirim. Bu zatların ismini söyledi. Hızır Efendi, Şehit Hızır Efendi vardı. Şehit Bayram Efendi de vardı dedi. Ve dedi yıkıyordun dedi. Evet kokuladın dedi. Ne mesaj geldi şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razıdır bu işten. Bu Şar-ı Şerif'in suyuyla niceleri şifa buluyor. Niceleri şifa buluyor. Ya Ümmü Seleme annemizin yaptığı bir şey. Bukhari'de geçen bir şey. Biz niye kaçınacağız bundan? Para almıyoruz, bir şey almıyoruz. Binlerce bedava dağıtıyoruz. Hayır sahipleri var. Adamcağız kutu parası almıyor, şey almıyor. Reklamını yapmıyor Hacı abi. Ondan sonra ne oldu? O fabrika da benim oldu. Bir de su tesisi, dolum tesisi kurdum oldu. Yapmayın etmeyin. Allah'ın laneti yalancıların üzerine. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aliyye sahbesi. Onun için yani hizmet edeceğiz. Şar-ı Şerif bize niye verildi? Hizmet edelim diye verildi. Değil mi? Şimdi İslam'ın temellerinden biri nedir? Kelime-i şehadet. Bu kelime-i şehadet iki kelime olarak mülahaza ediliyor. Bu hususta Ehl-i Sünnet'in itikadı nelerdir diyor. Şimdi efendim, burada hangi hadis-i şerif? Bu başlık da ilk kelime. Burada hangi hadis-i şerife işaret ediliyor? Büniyel İslam alâ kamsin. Sahih hadis. İslam beş temel üzerine oturtulmuştur. Temelsiz, efendim, direksiz bina tutar mı? Tutmaz. İslam'da bu beş direk temel üzerine kurulmuştur. Birincisi nedir? Kelime-i şehadettir. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resuluhu. Bu kelime-i şehadet. İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü hacca gitmek. Beşinci zekat vermek. Yani İslam'ın beş şartı var. İşte ve ikamü salat ve itaat zekat ve hac ve haccil beyt ve savmi ramadan. Beş temel üzerine. Bu hadis-i şerife işaret ediyor. Şimdi bu iki kelime imanla, tevhidle ilgili bütün meseleleri içine almış mıdır? Almıştır. Çünkü neden? Allah'tan başka ilah yok dersen ancak onun sözü dinlenir. Kur'an'da ne buyuruyorsa haktır. Peki Resulullah onun elçisi ise bize ne getirdiyse nedir? Haktır. O zaman Kur'an kaynağımız la ilahe illallah Allah'ın. Muhammedur Resulullah elçisi ise o da tebliğ ile görevli. Onu da Allah gönderdi. O da bütün hadislerde oraya girdi mi? Kitap, sünnet. E kitap ve sünnetin içinde de icma ve kıyası da delil sayıyor mu? Sayıyor. Dolayısıyla delillerin hepsi nereye geliyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah geliyor, toplanıyor. Yani la ilahe illallah Allah'tan başka hiçbir şeye muhtaç olmayan bir varlık yok. Her varlık Allah'tan kendinden gayri her şeye muhtaç olur. Allah'a mutlaka muhtaç olur. Bana muhtaç olmasa her varlık Allah'a mutlaka muhtaç olur. Ama Allah öyle bir zat ki kimseye muhtaç olmaz. La ilahe illallah. Her şeyden müstağni olan ilah ancak Allah var. Başka her şey muhtaç, müstağni olamaz. Şimdi la ilahe illallah bunun altına ne giriyor aynı zamanda? Allah'tan gayri her şey Allah'a muhtaç. Özetle. Allah'tan gayrı her şey Allah'a muhtaç. Yaratılmakta da muhtaç, yaşatılmakta da muhtaç, şu anda varlığını devam ettirmekte de muhtaç, dirilmekte her şeyde muhtaç. Bunun altına diyor 28 tane itikatla ilgili konu giriyor. La ilahe illallah'ın adı. 28 başlık açılıyor burada. Vücut sıfatı, kıdem sıfatı, beka sıfatı, muhalefetül hadis bunları konuşacağız. Varlığı, birliği, işte evveli olmaması, yaratılanlara benzememesi, kıyam bir nefsi, sem'i sıfatı, basar sıfatı, hayat sıfatı, ilim sıfatı, kudret sıfatı, kelam sıfatı, tekvin sıfatı. Bütün bunlar bunun altına giriyor. Çünkü Allah Teala hiçbir şeye muhtaç değilse, kemal sıfatlarla muttasıfsa, 28 tane madde ve başlık altında onun bu ilahlığının sıfatlarını ayrılmaz olan özelliklerini konuşmamız gerekiyor. İlahta onlar bulunması. Çünkü onlar olmadan ilah olmaz. Değil mi? Cahilden ilah olur mu? Olmaz. E alın yazısı yok diyen ne demiş oluyor? Önceden bilmiyor ne olacağını demiş oluyor. İşte bak kafadan gitti. Yani alın yazısı yok diyenin la ilahe illallah demesi yoktur. Hükümsüzdür. Çünkü Allah'a ilah diyorsun. Her noksanlıktan münezzeh diyorsun. Ondan sonra da yarın ne olacağını bilmez diyorsun. Ulan yarın ne olacağını bir tek ben bilirim diyor zaten Kur'an'da. Sen diyorsun onu da bilmezsin diyorsun. Aziz Bayındır demedi mi senin kimle evleneceğini Allah ne bilsin evladım demedi mi? E, la ilahe illallah. Bozuldu mu? E bozuldu. Nasıl kelime-i tevhid okuyorsun Allah bilmez diyorsun? Hüseyin Atay da öyle diyor da Hüseyin Atay çok meşhur değil. Neyse efendim onu da arada söylüyoruz. Onlar başı çeken bütün bu milletin vebali onların boynuna. Yani o ilahiyatlardaki ilk şeyi yapan Said Hatipoğlu hadiste, Hüseyin Atay ilmi kelam ve tefsirde bütün milletin itikadını bozan, zaten işte bu Yaşar okuyanlar, işte Bayraktar Bayraklılar falan bilmem neler, bunlar onların torunu. Direkt de okumamış, okuyandan okumuş yani. Okuyandan okumuş, ondan sonra da okuyan geldi zaten şimdi. Hepsinden okumuş, hep o hepsinden birden okumuş, Mehmet okuyan. Bunlar efendim hep başlangıcı çekene hepsinin vebali kadar yazılacak. Onları Said Hatipoğlu gibi, Hüseyin Atay gibi marka adamlar. Anladım. Allah bizi öyle marka olmaktan muhafaza eylesin. Efendim, ondan sonra Allah Teala'nın işte her şeyde tesiri olduğu, kuvvet kudretin ancak kendisinde olduğu, her kim bir iş yapıyorsa ancak Allah Teala'nın halikı ve yaratıcısı olduğu, Allah Teala'nın illetlere mebni olarak iş yapmadığı, efendim bir nedenle bir iş yapmaktan münezzeh olduğu, Allah Teala hiçbir şeyin vacip olmadığı, ya bir şey yapmamanın da zorla vacip olmadığı, yani iradesi, kudreti. Ondan sonra buraya ne girdi? 28 tane itikattaki başlık giriyor. Ondan sonra efendim Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Allah'ın elçisidir. Kelime-i şehadetin ikinci cümlesinin altına da 12 tane itikat maddesi giriyor. Buraya da ne giriyor? İşte peygamberleri tasdik etmenin vacip olması, peygamberlerin güvenilir oldukları, peygamberlerin tebliğ vazifesini hakkını ifa ettikleri, diğer enbiyaya iman gerektiği, meleklere iman gerektiği, kütüb-i semavi iman, ahirete iman. Ondan sonra, çünkü Muhammedur Resulullah demek, risalet müessesesiyle ilgili, elçilik müessesesiyle ilgili bütün inançlar, peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili vesaire de onun altına giriyor. Böylece ne oldu? Topladığımız zaman, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidinin altında 62 tane akide başlığı, 62 tane bab açacağız. Bunlar Allah ve Resulü ile ilgili efendim iman etmemiz gereken hususlardır. Onun için biz diyor birinci faslı ne yapacağız? İslam'ın 5 esasından biri olan kelime-i şehadet. Aslında İslam'ın 5 esasından biri olan kelime-i şehadetin nesidir? Kelime-i şehadetin ikrarıdır. Yani dille söylenmesidir. Yoksa iman şartları meselesi neyle alakalıdır? O kalpte ve akılda ve beyinde inanmakla alakalıdır. Sen hiç ağzından bir şey demesen de amentüye inandığın zaman Müslüman sayılıyorsun. Ama bir zaruretin yoksa mutlaka ne yapman lazım? Hani dilsiz değilsen, kafana silah falan dayanmamışsa, kelime-i şehadeti de dille de telaffuz, ikrar etmen lazım. Çünkü iman nedir diyor? Tasdikun bil cenan, ikrarun bil lisan. Kalple tasdik, dille ikrar. İkrar söylemek diyor. O İslam 5 temel üzerine kuruldu. İslam'ın 5 şartından biri dediğimiz kelime-i şehadet ne demek? Ona inanmak demek değil. Dille söylemek, o da amele giriyor. Zaten ondan sonraki 4 de neden? Namaz, oruç, hac, zekat ne? Amel. İşte o İslam'ın birinci şartı kelime-i şehadet getirmek var ya, o da amel. Yani dille söyleme kısmı. Ama bir adamın özrü mazereti yoksa, bunu da dilden hala söylemiyorsa, kalbinden inansa, biz ona Müslüman diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz, şöyle diyemeyiz. Ya şimdi kız alınacak, kız verilecek, Müslüman mezarına gömülecek, şahitlik yapacak Müslüman mı değil mi dediğin zaman bir adam hiç kelime-i şehadet söylemiyor. Söyle desen söylemiyor. Dilinde de bir mazereti yok. Biz bu adamın şimdi Müslüman olduğuna hükmedebilir miyiz? Neden? Kalbine Allah vakıftır. Ben ne bileyim kalbinde ne var? Dille söylemesi esasen bizi de taluk ediyor, bizi ilgilendiriyor. Onun için kalple tasdikten sonra dille de ikrar zorunludur. Ama bu şeriat hükümlerinin dünyada Müslüman olarak ona icrası bakımından zorunludur. Aksi takdirde bir adam kalbi imanla doludur. Bazı nedenlerle kelime-i şehadet söylememiş. Yani ortamda kimse duymamış. Kendi kendine söylemiş olabilir ama milleti şahit etmemiş. Bilmem ne. Allah buna ne yapar ahirette? Allah Teala tabi burada bu günahkar oluyor. Zarureti varsayı söylüyor. Zarureti varsa falan zaten biz yine Müslüman diyemiyoruz dilinden duymadık diye ama bir zarureti varsa da kendi biliyorsa da Allah'la arasında Allah ona Müslüman muamelesi yapar mı ahirette? Yapar. Anladınız mı? Onun için İslam'ın 5 şartı amelle alakalıdır, dille ikrarda zikirdir ve ameldir. Ama imanın varlığına bizim açımızdan delil olması bakımından önem arz ediyor. Yoksa iman nedir? Altı esasa inanmaktır. Böylece bu fasıl kelime-i şehadet hakkında Ehl-i Sünnet'in inancını tercüme edecektir. Fenekul, başlıyoruz söyleme ve billahi tevfik, bizi muvaffak kılması, rızasına uygun inançlara ulaştırması, razı olduğu şekilde Ehl-i Sünnet'e göre inandırması ancak Allah'ın yardımıyla olur. Yoksa biz bize kalsak, bu kadar profesör bulamamış, bu kadar akıllı bulamamış, bu kadar paralılar bulamamış, bizim gibi garibanlar, saflar, Ertuğrul'un Özkök'ün dediği gibi körler sağırlar, birbirine ağırlar, bizim gibi adamlar nasıl bu Ehl-i Sünnet'i bulmuşuz? Ve billahi tevfik de ondan. Muvaffak kılmak ancak Allah'tandır. Kulunun fiillerini, inançlarını, huylarını, amellerini rızasına uygun yaparsa o onu muvaffak etmiş demektir. O kula ne denir? Muvaffak olmuş kul denir. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Amin. Önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Dersimiz başladı. Elhamdülillah. Şeytanın bacağını kırdık. Bu gece bayağı bir şeytanın bacağını, kafalarını da kırdık. Şimdi ondan sonra şeytanlar çoktu bu gece. Onun için bize engel olmak istediler. Dersimize mani olmak istediler. İtikat konularına girmememiz için efendim fitneler çıkartan şeytanlar oldu. Minel cinneti ve nas. Ama biz ne yaptık? Bacağını kırdık, kafasını kırdık şeytanın, derse başladık mı? Başladık. Besmele'yi çektik. Şimdi bundan sonrası gelir inşallah. Tamam kardeşlerim. Kısaca hemen bir dua edeceğiz. Ondan sonra efendim şeyler ha şeyde askerlerimiz var. Hemen salavatlarla beraber sizleri Allah'a emanet edeceğiz. Şimdi bir de memleketin durumu sıkıntıda. Dış güçler ablukayı daraltıyor. Maddi, manevi, ekonomik her yönden sıkıştırıyor. Allah hükümete yardım eylesin. Amin. Rızasının razı olduğu işlere muvaffak eylesin. Amin. Tabii gördünüz işte bir 15 Temmuz'un bir daha tekrarlanmayacağı ne malum? FETÖ yapamaz, başkası yapar. FETÖ gidiyor, NATO duruyor. Değil mi? Avrupa Birliği duruyor. Siyonizm duruyor. Amerika duruyor. Dolayısıyla Rusya'ya, İran'a ne kadar güven olur? Ne kadar güven olur? Ha, o zaman ancak Allah'a güven olur. Biz yalvaralım. Ben size şimdi bir salavat yazdım. Bunu ben, biraz vaktim az oluyor, ben de yapsam keşke. Efendi Hazretleri 28 Şubat'ı biliyorsunuz bizim hepimizi asacaktılar. 700 kişi hakkında toplama çıkarttılar. Bu 700 kişinin hepsini de Gölcük'e götürecektiler. Tam da Gölcük depreminden de ben bahsettim ya o zaman. Saatimi de tesadüf dedim ya falan falan. Ondan sonra beni attılar ya içeri. Zaten Gölcük'te bir yere toplayacaktılar. Bu 700 kişi İslami cemaatlerden, bizim İsmail Ağa'dan da 7 kişiyi. Hazım Oktay Başar vardı rahmetli. O bu işleri çok bilirdi. Eski Konya valisi, Milli Gazete'nin müdürüydü. Ben ondan dinledim bunu. O yani bayağı eski emniyet müdürlerinden de olduğu için 10 bin tane polis almış zamanında adam. Erbakan Hoca zamanında. Dedi ki bizim buraya Çarşamba'ya da efendim Lüleburgaz taburunu görevlendirdiler. Yani herkes görevli. İşte darbe postmodernde kaldı. Yoksa darbe olsa işte kim kimi alacağını biliyor yani. 7 kişi, işte Efendi Hazretleri, 7'den bir tane de ben varım, illa 7'ye girerim yani. Herhalde ilk 7'ye de girerim yani. Değil mi? Zaten o zaman çavuşbaşı, mavuşbaşı, külliye 50 bin, 100 bin toplanıyor falan. Cumhuriyet Gazetesi yine manşetlerde biz varız yani. 20 sene evvel de manşetlerdeydik. Ondan sonra efendim, yeni yüzyıllar, cumhuriyetler falan, o zaman sözcü mözcü yoktu da. Manşetlerde biz varız. İlk 7'ye girmişiz yani, yine listede varız. Bizi de Lüleburgaz taburu alacak gidecekmişler. Gölcük'e falan artık ne yapacaklar? 700 kişi. Zaten Türkiye'de 700 kişi kadar İslam'a hizmet eden cemaatlerden 10'dan 5, 10'dan 7 diye bir 700'ü topladın mı memlekette zaten Ehl-i Sünnet'i konuşan kalmayacak falan. Bir hesap yapmışlardı yani. O zaman biz Efendi Hazretleri'yle geceleri meşayihin kabirlerinde dualara çıkıyor. Gece 1-2. Yuşa Aleyhisselam'a gidiyorduk gece. Bir de baktık takip ediyorlar bizi gecenin üçünde falan arabalar geldi peşimize şeyler. sivil. Ne yapacağız biz Yuşa Aleyhisselam'da? Darbe mi yapacağız 5 kişi ya? Burada kabir ziyaret ediyoruz. Orada çok dualar. İsmet Baba'ya geldik bir gece. Sonra Fatih Sultan rüyamda gördüm. Fatih Camisi'nin içinde sol tarafta hünkâr mahfili var. Onun altında Alaaddin Efendi oturuyordu. Orada dua edin denildi. Bu sefer açtıracağız gece. Açmıyorlar camiyi falan. 28 Şubat ötleri kopmuş. Hüseyin Ay Hoca vardı. Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun. Hüseyin Ay Hoca Fatih şehrindeki efendim Kur'an kursunun müdürü olan hocamız. O ayarladı etti neyse anahtar falan. Gece 3'te falan. Orada bayağı bir zikir ama birkaç, bir minibüs adam. Ben de gelip evden alıyorlardı. İşte Efendi Hazretleri işte kimleri münasip gördüyse gidiyorduk. Çok dualar yapıyorduk. Yani 28 Şubat çok daha pahalıya patlayacaktı. Efendi Hazretleri'nin, büyüklerin himmetiyle ve dualarla ve zikirlerle defoldu. Bunun defolmasının da en büyük şeyi Efendi Hazretleri o zaman 450 hasbunallah ve ni'mel vekil. Şu anda da memlekette sıkıntı var. Ben size söylüyorum. İleriye dönükte sıkıntılar görülüyor ve FETÖ gider, NATO gelir hesabı çok şerler, hesaplar ve planlar yapılıyor şu anda. Bundan dolayı şer güçlerin vatanımızı memleketi işgal etmemesi için, vatan evladı, milletin vatanını seven insanların bu vatana hizmet edebilmeleri için tabi duasız olmaz. Allah askerimize, polisimize yardım eylesin. Amin. Genelkurmay Başkanımızı muvaffak eylesin. Amin. Güzel hizmet ediyorlar. İçişleri Bakanımız vesaire. Başta Tayyip Bey zaten bunlara bu desteği veriyor, bu yolu açıyor. Çünkü o yolu açmasa bunlar da yapamazlar. Hepsine sevapları ona da yazılıyor. Ve böylece bu hizmetler devam ediyor. Fakat düşman bir değil, elvan elvan geliyor. Onun için oradan bir cephe bitiyor, buradan bir cephe açılıyor. İşte oradan PYD, oradan işte Barzani, hadi o bitiyor öbürü. Yedi düvelle savaşılıyor denebilir şu anda. Yedi düvelle şu anda yine savaşılıyor. Ve bu savaş devam ediyor. Bu arada tabii askere, polise çok dua etmek lazım geliyor. Özellikle askerimize, yavrularımıza, genelkurmaydaki teşkilata. Yani hakikaten şu anda vatanını seven, FETÖ'den uzak insanlar, kripto gizli yine varsa Allah teşhir eylesin. Amin. Ama genel manada artık bayağı bir temizlik olmakla beraber FETÖ'nün bitmesi de işi bitirmiyor. Çünkü vatan haini olmak için FETÖ'cü olmak lazım. Bunun PKK'sı var, bunun DHKP'si var, bunun bilmem necisi var, NATO'cular var. Bir acayip Avrupa birlikçiler var. Bunlar yani illa FETÖ tarafı değil. Onun için her kısım insandan satılan, vatanına hainlik edip işgal olmasına destek veren insanlar var. Bundan dolayı şer güçler çalışıyor. Durumumuz zor. Önümüzde de zor günler olabilir. Allah için hizmet edenlere Allah yardım etsin. Amin. Efendim, Efendi Hazretleri o zaman 450 hasbunallahu ni'mel vekil. Çekebilenler her gün dış güçlerin vatanımızdan elini çekmesi için 450 hasbunallahu ni'mel vekil size zikir olarak yani Efendi Hazretleri veriyordu. Ben de söylüyorum size yani. 450 hasbunallahu ni'mel vekil. Allah bize yeter. Ne güzel vekil. Allah vatanımızı, memleketimizi muhafaza buyursun şerlerden. Bu niyetle. Bir de Şeyh Muhammed Zekeriya Efendi Medine'de Nakşibendilerin meşayihinden Efendi Hazretleri çok sever, onu çok sever. O mübarek zat bize Efendi Hazretleriyle yanında bulunduğumuz bir zamanda yani buyurmuştu ki İmam Murtaza Zebidi Hazretleri işte bu İhya-ül-Ulum'da bu Kavâidül Akaid'e de şerh yazan. İmam Zebidi Evliya'nın reisi geçen hafta geçmişti. İmam Zebidi Hazretleri buyuruyor ki sene 1178'de Mısır'da, Kahire'de, Davudiye mahallesinde artık tekkesinde falan bulunuyorken ilham geldi. Bana ilham olundu, bir salavat-ı şerife Allah bana öğretti. Buyuruldu ki bana yani, tabi ilham biliyorsunuz, kalbe gelen bir akıştır, manevidir. Efendim, zaten Hızır Aleyhisselam peygamber değilse, ki bir rivayet peygamber değildir, o zaman bu kadar ledün ilmine neyle mazhar oluyor? İlhamla mazhar oluyor, vahiy olmadığına göre, peygamber değilse rivayetine göre konuşuyorum. Bana ilham geldi diyor İmam Zebidi. Bunu İhya-ül-Ümiddin'in şerhinde yazıyor yani. Bize de rüyada söylemedi yani. Ondan sonra diyor, bu bir salavat öğretiyorum size, 100 kere bunu kim okursa, sadece kendisi değil, mahallesi değil, şehri değil, bulunduğu iklim onun hürmetine muhafaza olur. Bulunduğu iklim. Dünya kaç iklim? 7 iklim. Yani 7 kıta diyelim. Bulunduğu iklim onunla muhafaza olur de. Zekeriya Efendi Hazretleri bunu söyledi. Biz bilmiyorduk. Sonra bunu inceledim, kitapta da buldum. Efendi Hazretleri o zaman dedi ki bu 28 Şubat acayip parlamış yani. Alıp götürecekler Müslümanlar, kesecekler falan. Biz dedi bu salavat-ı Zekeriya Efendi söylemişti. Hemen bunu bulalım, bunu yazalım, okuyalım. Sonra hala o kağıtlar kitapların arasından çıktı geçen. Birine vermişik 50 yazmışız. 50 sen oku, 50 sen oku, 50-50. Hani başka zikirler de okuyoruz ya kaç saat. Onun için böyle 5-10 kişi taksimat yapıyormuşuz. Üzerinde 50 yazmışım. Şimdi siz de 2 kişi olursanız 50-50 de okuyor. Çok uzun değil. Bir kişi de 100 tane okuyabilir. Ama sakın demeyin ki lan bu kıta benim hürmetime muhafaza oluyor. Lan ne konuşuyorsun falan. Sakın böyle hareketler yapmayın. Kafadan yersiniz yani böyle. Ondan sonra sen salavat-ı şerifeyi oku. Şimdi ben cemaatime bunu öğretiyorum. İnşallah okuyanlardan birinin sayesinde bu kıta muhafaza olacak. Ama kim okuyor, ne kadar okuyor biz bilmeyiz. Onun için biz burada genele konuşuyoruz. Özelde kimse iddia edemez. Ama Mevla birinin hürmetine de bu iklimi koruyacak der. Efendi Hazretleri 28 Şubat'ı bu salavatla defetti yani. Onun için ben size yazdım. Bu zaman kadar nasip olmadı. Demek tehlikeler var önümüzde. Korunmaya ihtiyacımız var. Allah nasip etti yazdım. Senelerdir ben bunu biliyorum. 28 Şubat ola 18 sene oldu. 19 sene oldu. Bu derginin 95. sayfada yeni dergiyi konuşuyorum yani. Kasım dergisine. 95. sayfada burada kaynak Murtaza Zebidi İthafü Saadetil Müttekin İhya-ül Ümit'in şerinde 3'e 475 476 sayfada Salat-ı Selam'ın okunuşu burada. Bir kere beraber okuyalım Cuma gecesi. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi külli salatin tuhibbu en yusalla bihi aleyh fi külli vaktin yuhibbu en yusalla bihi aleyh. Allahümme sellim ala seyyidina Muhammedin bi külli selamin tuhibbu en yusalleme bihi aleyh fi kulli vaktin yuhibbu en yuselleme bihi aleyh salaten ve selamen daimeyni bi devamike adede ma alimte ve zinete ma alimte ve mil'e ma alimte ve midade kelimatike ve ed'afe ed'afi zalike. Allahümme lekel hamdu ve lekel şükru kezalike ala zalike fi kulli zalike ve ala alihi ve sahbihi ve ihvanihi. Amin. Bu 100 kere okunuyor, böyle beraber okuyunca yavaş oldu yani. Tek başına okursanız ama efendisi yapardı. 51'ine verelim, 51'ine verelim derdi. Hani ki bazı kere yetiştiremeyeceksen iki Müslüman buluşursunuz. Değil mi? Yarın cuma şey kabul, salavatlar kabul saati akşama yakın. Otursan iki kişi 50-50 okusanız bir camide akşamı beklerken ne olur? Kaymak olur yani böyle. Acayip muhafaza oluruz inşallah. Biriniz yaparsınız, beşiniz yapar. Sizin hürmetinize biz de geçiniriz ya. Ben de yazmaktan geçinebilirsem geçinirim yani. Sayfa 95'te bununla amel edersiniz. İnşallah Teala. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ne'udü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke rıdâke vel cenneh. Ne'udü bike min sehadike vel nâr. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavline ve amel. Ne'udü bike minen nâr. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavline ve amel. Allahümme inna neselüke min khayr maa seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ne'udhu bike min şerri mes'adeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve entel müsteanu aleykel velâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin. Allahümme inna neselüke min el khayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Ne'udhu bike min el şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem na'lem. Amin. Allahümme ma kabbayte lena min kaza fec'al aqibetehu raşeda. Allahümme Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşheda. Allahümme Rabbena atimim lena nurana ve gfir lena inneke ala kulli şeyin kadir. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Allahümme ya hayyu ya kayyum ya bedi'as semavati vel ardı ya del celali vel ikram ya del celali vel ikram ya del celali vel ikram. La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minel zalimin. Ve ufevvudu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahümme men kâdena fekidhu ve men erâde bina su'en faksumhu. Allahümme erdud keyde men erâde bina keyden fî nehrih. Allahümme inna nec'aluka fî nuhurihim ve ne'ûzibike min şururihim. Allahümme khuzum ehde azizim muktedir ve mezzikum kulle mümezzak. Allahümme ec'alid dairete aleyhim. Allahümme ec'al be'sehum beynehum. Allah meşgulhum bi nufusihim. Allah meşgulhum anna ve anil müslimine bi şâgilin. La istatî'ûne raddehu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Adetil adûne ve câru ve recevne Allah mücîrâ. Ve kefâ billâhi veliyyâ ve kefâ billâhi nasîrâ. Adetil adûne ve câru ve recevne Allah mücîrâ. Ve kefâ billâhi veliyyâ ve kefâ billâhi nasîrâ. Allahümme amin. Ya erhamer rahimin. Şehit askerlerimiz Kemal Zeren, Bilal Dicle, Ozan Olgu Köker, Sefa Tarhan şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle. İlk damla kanlarıyla günahlarından azat eyle. Boyunlarını cehennemden azat eyle. Şehitliklerini mübarek eyle. Ailelerine sabrı cemil ihsan eyle. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat afiyetlerle, ehl-i sünnet akidesiyle yaşayıp ölüp cennette cem olmak nasip eyle. Sen fazl-ı kereminle ocaklarını kurutma, şen eyle ya Rabbel. Ve ya hayrunnat, askerimize, polisimize bizi korudukları gibi onları muhafaza eyle. Düşmana karşı onları galip eyle. PKK, PYD vesaire belaları onların kuvvetiyle, onlara verdiğin destekle, teyit ve nusrat ile sen bertaraf eyle. Allah'ım sen genel kurmayımıza da, bütün asker polis teşkilatlarımıza da rüştlerini ilham eyle. Bu terörü nasıl bitireceklerini ilham eyle. Talim eyle. Akıllarına, kalplerine düşür ya Rabbi. Yollarını öğret ya Rabbi. En kısa yoldan bunlarla nasıl baş edeceklerini, çarelerini sen göster ya Rabbelan. Bir an evvel bu beladan Doğu Güneydoğu halkının Müslüman Kürt kardeşlerimizi başta halas eyle. Bizleri de halas eyle. Bu milletin başına bela olmuşlar. Bunların ya Rabbi belalarını acil takdir eyle. Dualar, beddualar tuttu. Epey defoldular gittiler. Köklerini kazıt ya Rabbel alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Bizden evvel ölen geçmiş kardeşlerimizden Ahmet, Engin, Safa, İbrahim, Yakup, Sezai, Osman, Muhammed, Said, Ömer, Murat, Yalçın, Recep, Kadir, Salih, Ali, Haydar, Ali, Ehsan, Muhiddin, Yılmaz, Fatıma, Yıldız, Güler, Hatice, Havva, Hanife, Necmiye, meyyit ve meyitelen ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluke ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle. Azapları olan varsa cuma gecesi hürmetine defurab izale eyle. Bu şehadetlerin, tevhidlerin sevaplarını kabirlerinde kendine eniş ve yoldaş eyle. Mahşer sabahına kadar da azaplarını iade etme ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidi ya Resulallah huz biyedi kallet hileti edrikni ya Resulallah. As-salatu vesselam aleyke ya seyyidi ya Habiballah huz bi eydina qaddaqat hiletuna fe edrikna ya Resulallah. As-salatu vesselam bi adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alike. Ya seyyidena ya Resulallah. Eğithna. Eğithna. Eğithna. Seri'an. Bi'izzetillah. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi selleme. Teslimen kethiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahâbî meşâhına ve ruhemvâtina envâtil müslimîn envâtil hâdirîn ve ilâruh men zikret esmâhum fî hâdihi'l celseti mineşşühedâi vel meyyitîne vel meyyitâtil Fâtiha.